Linde met het NOS-journaal. In Bachmoed wonen nog maar 500 mensen, zegt de burgemeester van de Oekraïnse stad. Het is een fractie van de ruim 80.000 inwoners die er voor de Russische invasie woonden. Volgens de burgemeester zijn er sinds het begin van de oorlog zo'n 200 inwoners van de stad omgekomen. De cijfers kunnen niet worden geverifieerd. Van de zwaar bevochten stad is weinig meer over. Oekraïne claimt nog kleine delen van Bachmoed in handen te hebben. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is schuldig bevonden aan verkrachting. Masterson, vooral bekend van de tv-serie Dead 70's Show, leerde zijn slachtoffers kennen bij de Scientology-kerk. Volgens de aanklagers nam hij tussen 2001 en 2003 drie vrouwen mee naar zijn huis, waar ze werden verkracht nadat hij ze had gedrogeerd. Een rechtbankjury heeft de acteur in 2 van de 3 gevallen schuldig bevonden aan verkrachting. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. Een Duitse linksextremist moet 5 jaar de cel in voor deelname aan een gewelddadige criminele organisatie. Volgens de rechter nam de 28-jarige Lina E. in de strijd tegen neonazi's het recht in eigen hand. Met handlangers viel ze gedurende 2 jaar tenminste 6 keer met grof geweld mensen aan, ook als ze alleen maar dachten dat hun slachtoffers neonazi's waren. Ze gebruikte hamers, wapenstokken en pepperspray en mishandelde daarbij 13 mensen. KLM heeft zich opnieuw niet aan de voorwaarden gehouden van het coronasteunpakket. Structurele bezuinigingen werden niet gehaald. Laagbetaald grond- en cabinepersoneel en de top van het bedrijf leverden salaris in. Maar hoger betaald personeel bleef relatief buiten schot, dat zegt de toezichthouder. Ook werd belastingontwijking door vliegend personeel nog steeds gefaciliteerd. De toezichthouder noemt het jaarverslag van KLM misleidend. Het weer, vannacht geleidelijk meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen lost de bewolking in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon en het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Kunnen we kunstmatige intelligentie leren om zichzelf uit te leggen? De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Met de komst van ChatGPT is AI toegankelijk geworden voor het grote publiek. Maar voor de meeste mensen blijft die kunstmatige intelligentie of AI toch een soort abracadabra. Je stopt er wat in en er komt wat uit. En eigenlijk weten zelfs de makers van AI niet altijd wat er in zo'n model precies gebeurt. Het is als het ware een soort zwarte doos. En wat er in die doos gebeurt, dat weten we niet altijd. Is dat wel zo'n goed idee en kan dat niet anders? Als het aan informaticus Meike Nauta ligt, kan dat zeker anders. Zij bouwde voor haar promotieonderzoek bij de Universiteit Twente aan een zogenaamd uitlegbaar AI. Kunstmatige intelligentie die uitlegt waarom het bepaalde keuzes maakt en hoe het daar komt. Wat kunnen we daarmee en waarom is het zo belangrijk dat AI uitlegbaar wordt? Dat en nog veel meer gaan we deze nacht bespreken met Meike. Heb je ondertussen een vraag aan Meike over haar onderzoeksgebied? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Meike dan jouw vraag. Welkom Meike, goedenacht. Hi, goedenacht. Hallo, leuk dat je hier bent. Kun jij een beetje wennen aan het late tijdstip? Ja, het valt me op zich redelijk mee. Ik ben over het algemeen meer een avondmens dan een ochtendmens. Dus dan past dit programma me wel. Mooi, dat komt mooi uit. En we gaan het deze nacht met jou hebben over je promotieonderzoek. En toevallig ben je daar een paar weken terug op gepromoveerd. Klopt inderdaad, ja. Hoeveel weken terug was dat? Nu exact 3 weken geleden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ben je tevreden? Kijk je tevreden terug? Zeker, absoluut, ja. Was het een lange weg om af te leggen? Tuurlijk. Ik bedoel, je doet over een onderzoek die je in principe doe je zo'n 4 jaar. Dus in dat opzicht is het wel een lange weg. Maar uiteindelijk gaat achteraf gezien aan die 4 jaar toch wel heel snel voorbij. Dan denk je van, oh, is het nu alweer ten einde? Ja, heb je dat gevoel ook? Ben je niet een beetje in een zwart gat gevallen? Niet helemaal. Want ondanks dat ik mijn verdediging had 3 weken geleden, was ik toch nog best wel druk de afgelopen weken met nog onderzoeken die ik had gedaan, nog afronden. En door dus mee te doen aan dit programma en andere dingen. Vandaag was ik nog op een symposium aanwezig om te praten over mijn onderzoek. Blijf ik eigenlijk toch nog wel steeds bezig. Ja, we hebben je mooi uit het zwarte gat gehouden. Precies, ja. Ja. Heb je het een beetje feestelijk gevierd ook? Absoluut, ja. Ja. Mooi. Ik ga me niet naar de details vragen. Hey, het is wel grappig. Het lijkt me een interessant moment om te promoveren op dit onderwerp. Want AI is natuurlijk hartstikke booming op dit moment. Dat gaan we zo uitgebreid bespreken. Had jij ook verwacht dat het zo actueel zou worden toen je aan je PhD begon? Nou ja, ik begon met mijn PhD eind 2018. Toen was het op zich ook al wel actueel. En kwam het ook al wel regelmatig in de media. Maar toen merkte ik wel, als ik dan aan mensen vertelde dat ik onderzoek deed naar kunstmatige intelligentie, moest ik vaak dan wel uitleggen helemaal wat het is. En nu merk ik dat de meeste mensen denken van, oh, kunstmatige intelligentie, ja, daar hoor ik al wat over in de media. Dus je merkt wel dat het nu nog veel meer speelt dan eerst. En in de wetenschap speelt eigenlijk al jarenlang, maar dat het nu ook gewoon bij de meeste andere burgers, zeg maar, bekend is, dat geeft wel aan dat het echt wel heel erg speelt de laatste tijd. Ja, merk je het ook aan de universiteit, dat ze toch wel meer met jouw onderzoek willen? We hebben natuurlijk al wel meerdere onderzoekers aan de universiteit die onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, maar zeker niet de enige. Maar je ziet heel erg dat nu niet alleen, eerst was het zo dat vooral de mensen die informatica hadden gestudeerd daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig waren. Nu zie je juist in heel veel andere vakgebieden dat die ook wel interesse hebben in kunstmatige intelligentie. Je kunt het dus toepassen op heel veel verschillende onderwerpen. Ja, precies. Het wordt heel erg interdisciplinair natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Zeker. En jij bent nu dus een expert op het gebied van AI geworden. Daar heb je nu een papiertje van. Waar is het allemaal begonnen voor jou? Ik zou zeggen dat het vooral begon in mijn master. Die ben ik dan begonnen in 2016. En toen was kunstmatige intelligentie bestond ook al. En er werden ook wel enkele vakken die daarover werden gegeven op de universiteit. Maar het was vooral mijn eigen interesse. Dat ik dacht van, oh, dit is gaaf. En ja, dit vind ik heel interessant en hier wil ik meer over weten. Dus toen ben ik met mijn afstudeeronderzoek ben ik daar eigenlijk nog verder ingedoken. En tijdens mijn afstuderen merkte ik van, hey, ik vind onderzoek doen eigenlijk ontzettend leuk. En hier wil ik nog meer over weten. Dan heb je de vakken op de universiteit gehad. Dan denk je, ja, nu wil ik toch verder. Dus ben ik op internet ben ik gewoon allerlei dingen gaan lezen. Blogs, video's. En op een gegeven moment heb je dat ook gehad. En dan wordt het allemaal nog technischer. En zo eigenlijk mezelf steeds meer aangeleerd om om uiteindelijk in de afgelopen 4 jaar het punt te bereiken waar ik dan nu ben. Je hebt je eigen fascinatie aardig aangewakkerd, volgens mij. Ja, door eindeloos op internet te zoeken. Precies, Waar komt die fascinatie vandaan? Waarom is AI zo interessant voor jou? Wat ik zo mooi vind is aan kunstmatige intelligentie is dat het is heel erg, het is niet heel typisch voor bijvoorbeeld één onderwerp. Dus je kunt AI toepassen, bijvoorbeeld bij zelfrijdende auto's is het heel erg relevant, maar in de zorg is het ook heel erg relevant. Dus er zijn zoveel verschillende onderwerpen waarop je het kunt toepassen en die onderliggende techniek is eigenlijk altijd hetzelfde. En dat vind ik zo ontzettend gaaf, dat intrigeert mij heel erg. Is die altijd hetzelfde? Ik zou denken dat die juist heel erg verandert met de tijd. Ja, zeker. Dus over de tijd verandert het wel. Dus je moet als wetenschapper heel erg constant alle belangrijke papers in de gaten houden. Want ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Een paper wat 3 jaar geleden uit is gekomen is in ons vakgebied vaak alweer oud. Nou ja, dat heb je niet bij heel veel andere wetenschappen. Om een model toe te passen van foto's van vogels of van röntgenfoto's uit het ziekenhuis. Het onderliggende model is vaak relatief hetzelfde. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Een compleet andere toepassing, maar de techniek is wel heel erg vergelijkbaar. Ja, en de toepassing wordt steeds beter natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. En hoe dat precies zit, dat gaan we zo wat uitgebreider bespreken. Maar eerst even, was ik benieuwd, want jij bouwt dus AI-modellen. Maar ik begreep ook, je hebt een fascinatie voor escape rooms en bordspellen en je hebt ook een eigen escape room gebouwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, klopt. Dus in dat opzicht zie je wel dat de interesse die ik heb, dat ik dat zowel doe in mijn onderzoek als ik verder gewoon in mijn vrije tijd. Ik vind gewoon nadenken kijken hoe je puzzels kunt oplossen ontzettend leuk. Puzzels oplossen, dat is precies. Het voor jou allemaal natuurlijk. Ja, en op een gegeven moment was de stap van laten we eigenlijk ook in plaats van alleen maar naar escape rooms gaan, ik zelf een escape room bouwen. Dus heb ik met een aantal vrienden van de universiteit hebben dat eigenlijk we hebben samen een escape room opgezet. En die stond voor een aantal weken. Vonden mensen echt ontzettend leuk. En dat geeft denk ik wel weer dat die interesse dat ik die altijd wel heb. Ja, zeker. Het is ook gewoon gelukt. Dus als het niks wordt in de wetenschap, dan kun je alsnog escape room bouwer worden, denk ik. Nou, dat is al wel een droom die ik ooit nog een keer heb. Nou, leuk. Mooi dat het al een keer gelukt is. En het stond in het kader van volgens mij iemand een grote held moet zijn voor iemand in de informatica, namelijk Alan Turing. Klopt dat? Ja, klopt inderdaad. Was dat ook weer? Een man die had een achtergrond in de wiskunde en in de informatica. En die was bij de Tweede Wereldoorlog heel erg belangrijk. Want de Duitsers die hadden toen eigenlijk die konden brieven naar elkaar sturen in een taal die voor anderen niet te begrijpen was. En hij was eigenlijk met zijn wiskunde en informatica kennis kunnen oplossen hoe we die taal eigenlijk om kunnen draaien zodat het voor de Engelsen ook weer leesbaar werd. Ja, dus en dat is uiteindelijk echt bijgedragen aan dat de oorlog werd beëindigd. Ja, dus ook puzzels weer. precies, puzzels ook puzzelen. Dat was ook het hele thema in de escape room die we gemaakt hadden. Is hij een groot voorbeeld voor je? Nou, een groot voorbeeld zou ik niet willen zeggen. Ik ben zelf niet iemand die dan één iemand uitkiest en daar heel erg naar opkijkt. Maar het is wel gewoon een hele mooie inspiratiebron. Ja. En is het ook het bouwen van een escape room ook enigszins vergelijkbaar met het bouwen van een AI-model? Poeh. Of moet je daar iets creatiever mee in zijn? Het is meer bij het bouwen van een escape room doe je dat niet enkel vanaf de computer. Maar we moesten ook echt gewoon allemaal boren, zagen en dat soort dingen. Terwijl met kunstmatige intelligentie, dat is toch uiteindelijk gewoon allemaal alleen maar software. Dus dat doe je gewoon vanaf je eigen laptop. Ja, inderdaad. Hey, en over die kunstmatige intelligentie, laten we dat toch even induiken. We hebben het al een paar keer benoemd. En ik denk dat het goed is voor de meeste luisteraars. Zullen wel weten dat het heel erg actueel is. Maar wat het nou precies is, dat is voor veel mensen misschien toch nog een beetje vaag. En ik denk dat we dat toch eventjes even goed kunnen ontleden. Dus AI, dat staat voor Artificial Intelligence. In het Nederlands is dat kunstmatige intelligentie. De vraag aan jou is, kun je nou even proberen uit te leggen? Laten we eerst even focussen op het woord intelligent. Want ik denk dat we kunnen wel begrijpen waarom het kunstmatig is. Hè? Het zijn computers, het zijn geen mensen. Precies, maar waarom is AI intelligent? Nou, dus in principe is het woord intelligentie ook nog steeds ontzettend breed. En ook kunstmatige intelligentie is ook nog steeds ontzettend breed. Daar valt eigenlijk heel erg veel onder. Maar waar wij wetenschappers eigenlijk ons het meest op focussen, ook dat is ook hetgene wat je ziet in de media, is dat we... wat we eigenlijk doen is, je hebt heel veel gegevens. En we geven eigenlijk als taak aan de kunstmatige intelligentie om te zoeken naar, wat is er nou eigenlijk allemaal te vinden in die gegevens. Dus dan stel je laat allemaal plaatsen zien van vogels, dan leert al snel, een vogel die vliegt en die heeft een snavel. En dat soort informatie zal het dan dus leren. En dan kun je dat vervolgens geef je dan een taak. Dus je traint het model echt voor één bepaalde taak. En dat zal het model dan uiteindelijk leren. Dat is dus die intelligentie. Dus wij zeggen alleen van, hier heb je allerlei data en dit moet uiteindelijk uitkomen. En wat het model vervolgens leert, dat is iets wat het model zelf doet. Dus niet dat wij regels schrijven van, je moet deze regels volgen. Nee, wat het leert, dat doet het model zelf. Ja, dus het gaat verder dan alleen maar zeggen, input betekent output. Je zorgt ervoor dat hij dat zelf ook aan zichzelf kan verbeteren. Dat is zo'n model. Ja, het is inderdaad meer dat we zeggen, dus stel je hebt allemaal foto's van vogels, dat je niet zegt van, je kunt deze foto staat hierop, want dit en dit en dit. Dus dat we dat echt in regels eigenlijk al geven. We zeggen alleen, dit is een foto en hier staat deze vogel op. En dan moet het model zelf leren waarom dat dan zo is. Dus we geven gewoon heel veel plaatjes als voorbeelden. En het model leert aan de hand van die voorbeelden. En dat is dat iets waar je, heb je nou een supercomputer voor nodig? Moet je dat bij een universiteit kunnen doen? Of is eigenlijk AI iets wat iedereen kan maken? Dat kan in principe iedereen maken, ja. Het ligt er heel erg aan wat ik zei, het begrip AI is heel erg breed. Als je dan iets wil maken, een model, heb je daar ook heel veel verschillende soorten in. Dus je kunt een model hebben wat wel weinig energie verbruikt, wat heel erg klein is. En als je ook een kleine dataset hebt, dan kun je dat prima zelf trainen. Dan heb je een hele grote dataset, of heb je een model wat enorm groot is, dan heb je misschien wel weer iets meer rekenkracht nodig. Ja, maar voor kleinschalig is het gewoon een kwestie van code maar schrijven. Ja, precies. Eigenlijk. Ja, dat kan iedereen in principe thuis. Ja. En ik vind zelf wel belangrijk dat wij als wetenschappers ook eigenlijk de samenleving vooruit helpen. Dus als ik voor mijn onderzoek modellen maak van AI en de code daarvoor, die is ook allemaal openbaar beschikbaar op internet. Dus mensen kunnen in principe die code bekijken als je een beetje een technische achtergrond hebt. En kunnen ze die inderdaad ook zelf draaien op hun eigen dataset. Ja, en daardoor wordt het alleen maar beter als iedereen makkelijk elkaars bron, als de code kan overnemen van elkaar. Precies. En zo, kan verbeteren. Ja, en zo kunnen wij inzicht krijgen, op welke dataset werkt het wel en op welke niet. En dan op die manier is dat voor ons weer nuttige input om het model weer verder te kunnen verbeteren. Hartstikke mooi. Ja, want we toch eventjes over die toepassingen. We hebben het net gehad over, je zegt net, je hebt allerlei eigenlijk vakgebieden waarin het nu toe van toepassing is. Zelfrijdende auto's noemde je. Nu, we kennen allemaal ondertussen denk ik wel het voorbeeld van ChatGPT. Dat is helemaal actueel. En iedereen heeft het daarover. Nou, dat gaat volgens mij vooral over tekst. Klopt. We hebben het vandaag met jou vooral over beeld. Ja. Eigenlijk denk ik. Kun jij wat voorbeelden noemen waar AI wordt toegepast met beeld? Ja, dus dat is nog steeds ontzettend breed. Ik heb nu al een aantal keer gehad over vogels herkennen. Dus misschien heb ik al op je smartphone een app die daarbij helpt. Dus je hebt apps die kunnen helpen met het herkennen van dierensoorten. En ook als je andere dingen hebt die je tegenkomt, bomen, planten, bloemen. Heb je apps voor die dat kunnen herkennen? In de zelfrijdende auto's heb je dat natuurlijk ook. Ja, als ik bijvoorbeeld in de natuur loop en ik wil een plant herkennen, ik heb meerdere apps volgens mij die ik kan vinden. Ja. Dan weet ik gewoon, ik hoef alleen mijn camera erop te richten en hij weet meteen welke plant het is. Ja, precies. Of wat klopt, weet ik natuurlijk niet meteen. Ja, maar dat is dus naast kunstmatige intelligentie. Dat model trainen we door heel veel plaatsen te verzamelen waarvan wij als mens weten wat erop staat. Dus wij zeggen tegen het model, dit is een plaatje van een eik, dit is een plaatje van een beuk, dit is een foto van een specht. En door dat allemaal maar te geven, leert het model uiteindelijk zelf om te herkennen van, maar dan betekent dat een specht er ongeveer zo uitziet en dat een beuk er ongeveer zo uitziet. Ja, en er zijn namelijk ook aan elkaar ook andere toepassingen met beeld. Ja, dus wat ik al noemde, ze willen eigenlijk steeds meer zorgen dat auto's zelf kunnen rijden. Ook dan is die beeldherkenning natuurlijk heel erg nodig. En daar is ook heel veel allerlei verschillende modellen van kunstmatige intelligentie achter. Dus het verschil tussen een lantaarnpaal en een overstekende voetganger moet je kunnen zien. Precies, ja bijvoorbeeld. Ja. En ik was net bijvoorbeeld, ik hoorde net een nummer en toen wilde ik Shazam pakken. En toen dacht ik, dit is ook kunstmatige intelligentie, inderdaad, denk ik. Ja. Ja, dus ook voor muziek en ChatGPT is natuurlijk tekst. Ja. Het zijn allemaal verschillende informatie vormen van inputs. Is die code dan ook heel erg anders? Zijn de modellen heel erg anders die je nodig hebt? Bijvoorbeeld als je tekst vergelijkt met beeld waar jij mee bezig bent? Die modellen kunnen heel erg anders zijn, maar dat hoeft niet per se. Uiteindelijk is zeg maar, in principe lijken de modellen wel op elkaar, maar vaak zijn ze wel een beetje aangepast aan de hand van het ene type data of het andere type data. Dus eigenlijk model van tekst is inderdaad wel anders dan bijvoorbeeld voor beeld. Maar de basis blijft eigenlijk wel hetzelfde. Ja. En kunstmatige intelligentie wordt eigenlijk gewoon steeds belangrijker voor iedereen, toch? Denk ik. Ik zou zeggen dat kan inderdaad wel. Maar ik wil er dan wel direct bij zeggen, want nu zijn mensen af en toe angstig van, je moet straks wel kunstmatige intelligentie zo sterk of zo erg goed dat het taak van de mens kan overnemen. Terwijl de meeste wetenschappers, en waaronder ook ik zelf wel, denken dat AI niet per se er is om de mens helemaal weg te zetten, maar meer om eigenlijk nog te kunnen helpen. Dus als een arts een keer een slechte dag heeft, of dat dan een AI daar ook nog is om te ondersteunen. Of als jij inderdaad niet weet welke vogel daar vliegt, dat een AI daarbij kan ondersteunen. En dat eigenlijk alleen de baan die echt heel die niet interessant zijn, wat constant hetzelfde werk is, dat we dat soort saai werk wel over kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Maar dat we verder nog steeds wel de mens houden en die alleen als ondersteuning dan die kunstmatige intelligentie heeft. Ja, dit is wel een mening die heel veel mensen delen. Veel wetenschappers ook. Die pleiten er geloof ik voor dat ze niet zomaar AI alles over laten nemen. En ook even een pauze in AI-ontwikkeling te doen zelfs, denk ik. Ik zag ook al dat Italië volgens mij ook de stekker uit ChatGPT trok. Waar komt dat gevoel vandaan, denk je? Ik kan me voorstellen dat voor een buitenstaander voelde nu, lijkt het nu ineens alsof AI heel erg opkomt. Terwijl voor ons als wetenschappers zit jarenlang wetenschap achter. En dat ontwikkelt zich eigenlijk best wel rustig. En dan op een gegeven moment, de doorbraken die er nu zijn, is vooral omdat de hoeveelheid data waarop wordt getraind, wordt gewoon steeds groter en groter. En hoe meer data je hebt, is over het algemeen ook dat het model dan steeds beter wordt. En daarom leidt dat een beetje tot een doorbraak. En ik denk dat we prima door kunnen gaan met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, maar dan wel oog moeten hebben voor die menselijke kant. En daarom denk ik dat als juist inzicht geven in wat die AI doet, dus het onderwerp waar we vanavond over gaan hebben, dan daar heel, heel erg aan bijdraagt. Ja, daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Wat jouw onderzoek specifiek daaraan bijdraagt. We gaan eerst naar muziek. Dat kan tegenwoordig ook door AI worden gemaakt. Je hebt namelijk een nummer meegenomen dat gemaakt is door AI. Kun je daar even iets meer over vertellen? Ja, dit nummer is inderdaad gemaakt door kunstmatige intelligentie. Inmiddels al een aantal jaren oud. Dus wat AI tegenwoordig kan is alweer stukken beter dan toen. Maar dit was eigenlijk een van de eerste nummers die uitkwam. En ik vond hem eigenlijk gewoon heel erg leuk en catchy. En als je hem al hoort, dan blijft de tekst wel een beetje hangen. Dus je denkt van, die is misschien wel leuk om te laten horen. Ja, dit is allemaal gemaakt door AI. Zelfs de titel is bedacht, de muziek zelf en de tekst. En het heet Blue Jeans and Bloody Tears. En dan tussen aanhalingstekens of tussen haakjes Sweaty Machines. We gaan luisteren. dreimal tanze, weil mich schön. I will let you go. Bij ons in de studio is vannacht informaticus Maaike Nauta te gast. Zij is expert op het gebied van uitlegbare AI en bouwde voor haar promotieonderzoek een eigen AI-model dat eigen keuzes uit kan leggen. Heb je een vraag voor Maaike? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Maaike, we hebben net een beetje een crash course artificial intelligence gehad. En ja, dat is inmiddels wat duidelijker. Maar, en jij focust jou in jouw promotieonderzoek, of focuste, op explainable AI. Dus dat is uitlegbare AI. Dus dat mag je nu uitleggen. Je hebt AI al een beetje uitgelegd, maar wat is dan dat uitlegbare, die uitlegbare kunstmatige intelligentie? Nou, waar het vooral heel erg om gaat, is wat ik eerder zei, hoe zoiets trainen is. We geven het allerlei foto's bijvoorbeeld. En dus labels met, nou, op deze foto zie je deze vogelsoort of dat soort informatie. En dat geven we als input, maar dat is eigenlijk ook de enige informatie die we geven. En dat model moet dan zelf leren om te herkennen, oké, op basis waarvan kan ik nou deze vogelsoort herkennen. Als het model eenmaal klaar is en je zou een nieuwe foto geven, de enige output die dat geeft is, op deze foto staat deze vogel. En dat is dan alle informatie die je hebt. Alleen dan weet je eigenlijk helemaal niet, oké, maar waarom denkt dat model nou eigenlijk dat het deze vogel is? Wat leert het model nou eigenlijk? Waarom is het belangrijk om te weten waarom dat model dat denkt? Het is toch belangrijk dat het wat eruit komt, dat het klopt? Nou, dat is inderdaad ook heel erg belangrijk. En dan zou je inderdaad kunnen denken, ja, bij een vogelsoort herkenning, nou oké, het is misschien leuk om te weten waarom het die vogelsoort is. Maar ja, boeien, als het goed is, dan is het goed. Maar in de zorg bijvoorbeeld is die inzichtelijkheid wel heel erg belangrijk. Er zijn als een arts bijvoorbeeld een röntgenfoto te zien krijgt en hij moet kijken of daar een ziekte op aanwezig is. Nou, ook daarvoor kun je kunstmatige intelligentie trainen om die ziektes te kunnen herkennen in foto's. Maar als het model alleen maar zegt van ja, hier is een ziekte aanwezig, en de arts zelf, ja, die denkt van nou, ik zie hier niks, dan wil hij natuurlijk wel weten van waarom denkt het kunstmatige intelligentiemodel dat er dan wel iets op te zien is. Ja, dus op dit moment hebben we weinig inzicht. Ja. In AI, dat is dus een beetje een zwarte doos. Precies, een zwarte doos. Je stopt er iets in en er komt iets uit. En verder heb je dan eigenlijk helemaal geen informatie. Dus hoe lossen ze dat nu op als er iets uitkomt en ze denken, nou, dit klopt niet? Ja, nou ja, als je dus dan vervolgens denkt van, oh, het klopt niet, dan weet je eigenlijk niet helemaal hoe het dan komt, waar het dan ligt. Het enige wat je dan zou kunnen doen, is dat je zegt, nou, we voegen nog wat extra voorbeeld toe in de dataset. We gaan het model weer helemaal opnieuw trainen. En dan hopen we dat die ene fout niet meer maakt. Maar ja, dan zul je zien dat het later weer een andere fout maakt. Is het altijd al een valkuil geweest van kunstmatige intelligentie, zou je denken? Het is inderdaad wel echt altijd een uitdaging. Van aan de ene kant, het kan heel erg veel, het leert ontzettend veel. Maar als je vervolgens wil zien wat het nou eigenlijk leert. En of hetgene wat het leert, of dat nou eigenlijk hetzelfde is als de redenering die wij als mensen hebben. Ja, dan is daar iets voor nodig, een extra stap. Oké, okay, en wat voor extra stap zou dat kunnen zijn? Ja, nou ja, dan zijn ze eigenlijk. Je kan eigenlijk zeggen dat er twee verschillende richtingen zijn om wat te kunnen doen. Voorheen veel werd gedaan is van, nou oké, we hebben een model, dat is helemaal klaar. En vervolgens gaan we eigenlijk een nieuwe methode op toepassen die gaat proberen die zwarte doos een beetje open te breken. Dus een voorbeeld was bijvoorbeeld, nou, je hebt dan een röntgenfoto bijvoorbeeld. En het model zegt, nou, bijvoorbeeld een röntgenfoto van een heup en je wil kijken of daar een breuk aanwezig is. Model zegt, ja, er is een breuk aanwezig. Nou, er zijn de methodes die dan dat AI-model helemaal eigenlijk gaan bekijken. En dan kunnen ze een soort plaatje genereren om aan te geven waar in de röntgenfoto denkt het model dan dat de breuk aanwezig is. Dan kun je eigenlijk een soort van plaatje krijgen met, oké, het model is dus vooral op dit stukje van de foto aan het kijken. Nou, dus dat geeft dan iets van informatie wat het model aan het doen is. Maar nog steeds niet de volledige redenering. En in plaats daarvan heb ik dus modellen ontwikkeld die zelf al die uitlegbaarheid echt al in zich hebben. Dus in plaats van, we hebben eerst een model getraind en we gaan dan daarna proberen inzicht te krijgen, heb ik eigenlijk het model aangepast en probeer ik het model te sturen, het leren, dat het eigenlijk al dingen leert die voor een mens ook te begrijpen zijn. Waardoor dus de output van het model niet alleen is, wat is er te zien in de foto, maar dat daarbij de uitleg komt waarom het eigenlijk is gekomen tot die output. Hmm. Misschien goed om nog even stil te staan bij wat het probleem precies is, voordat we verder ingaan op wat je aan het bouwen bent. Want je hebt, om uit te leggen wat die valkuil is, heb jij zelf ook een voorbeeld meegenomen. Het is volgens mij ook een heel oud voorbeeld, dus daar merken we ook dat dit een al best wel oud probleem is. Het gaat over een paard dat had leren tellen. En we luisteren even een fragment van het vroegere Theliac Not. In het begin van de eeuw dacht Wilhelm van Osten, een Pruisisch landjonker uit Berlijn, dat dieren net zoveel konden als wij, als ze maar les kregen. Om die stelling te bewijzen, leerde hij een van zijn paarden lezen en rekenen. Na 2 jaar les ontpopte het paard zich als een genie. Als hem vragen werden gesteld, telde hij het antwoord uit met zijn hoef. Heel veel mensen dachten dat het bedrog was, maar Van Osten bleef volhouden dat hij een denkend paard had en wilde maar al te graag wetenschappelijke erkenning. Ja, even een kleine correctie. Het was Theliac N.O.T. natuurlijk. Meike, dit paard kon dus tellen, schijnbaar, met zijn hoef. Dat is wat ze dachten, ja. Dat is wat ze dachten. Was het paard echt zo slim? Nou, dat bleek dus uiteindelijk niet. Dus het leek er inderdaad op dat als het paard een simpele rekensom gaven, dat het inderdaad dan het goede antwoord gaf. Maar goed, mensen bleven toch wel een beetje denken van, ja, maar dit is eigenlijk niet mogelijk. Er werd echt een heel onderzoek ingesteld. Er werden allerlei soorten wetenschappers eigenlijk gevraagd om mee te kijken naar, kan dit paard nou echt rekenen, ja of nee? En aan het begin leek het erop dat het wel kon. Tot ze op een gegeven moment achterkwamen dat want er was dus een man, de trainer, de eigenaar van het paard, die had het paard leren tellen. Als die man aanwezig was bij het paard, dan gaf hij het goede antwoord. Maar als die eigenaar niet aanwezig was, gaf het paard niet het goede antwoord. Nou ja, dat was natuurlijk al een hint dat hij denkt, oké, hier is toch iets mis. En uiteindelijk bleek dus dat de eigenaar, als hij de rekensom gaf, wat hij eigenlijk deed is dat hij zonder dat hij zelf door had zijn hoofd eigenlijk een beetje bewogen. Als de rekensom begon, dan deed hij zijn kin een beetje naar beneden. En als het paard zijn hoef een aantal keer op en neer had gedaan en hij had het juiste aantal bereikt, dan deed zijn hoofd wat omhoog, heel erg hoopvol naar het paard kijkend. En dat kleine teken was dus voor het paard eigenlijk een hint om te weten, oké, nu heb ik het goede aantal aangegeven en nu ga ik stoppen. Ja, dus eigenlijk dacht iedereen dat het paard begreep hoe het rekenen werkte, maar het had gewoon een soort van, het trok gewoon, het kon verbanden leggen eigenlijk. Precies, ja. En heb je ook een voorbeeld van hoe dat dan nu ook zo gebeurt, dat we denken dat het een goede output geeft, maar dat het eigenlijk verbanden legt? Misschien met die vogelfoto's? Ja, nou, ik heb eigenlijk misschien met het ziekenhuis wel een mooi voorbeeld, want nou, dit is bijvoorbeeld van een paard laten zien van, als je gewoon puur kijkt naar input-output en je geeft een reeksom en het paard geeft het goede antwoord, dan denk je van, het werkt, het model werkt, maar ja, is die onderliggende redenering nou eigenlijk goed? Nou ja, in het geval van een paard dus niet, want het had helemaal niet leren rekenen. Dat had iets heel anders geleerd. Nou, in het ziekenhuis zagen we eigenlijk een beetje een vergelijkbaar voorbeeld. Dus we hadden daar, we werken als Universiteit Twente veel met ziekenhuizen in de regio samen. En we hadden daar een dataset met röntgenfoto's gekeken. Wij moesten kijken of er een breuk aanwezig was bij iemand. En nou, vaak worden röntgenfoto's gewoon gemaakt vrij standaard. Hebben ze van twee verschillende kanten wordt dan de foto gemaakt. Maar af en toe als iemand met een ambulance binnenkomt of spoedeisende hulp, dan maken ze een andere foto. Want dan is er haast en is het soms niet mogelijk om die standaardfoto's te maken. Dus dan maken ze de röntgenfoto vanaf een andere hoek. En uiteindelijk, doordat we dus explainable AI toepasten, bleek dat de accuracy van het model heel erg hoog was. Dus het model was ontzettend accuracy, goed. Dus hoe nauwkeurig het werkt. Precies, ja, sorry. Af en toe komt er een Engelse term langs. Dat heb ik helemaal. Je zit in de wetenschappen. Precies, ja. Dus het leek alsof het model heel erg goed was in herkennen wanneer er wel een breuk aanwezig was en wanneer er niet een breuk aanwezig was. Maar toen bleek dus dat de mensen die van de spoedeisende hulp kwamen, wat die foto vanuit een andere hoek was gemaakt, dat het model gewoon leerde, oké, zodra ik een foto zie vanuit die ene hoek, dan zal er wel een breuk aanwezig zijn. Ja, ja, dan lijkt je, als je gewoon kijkt naar de output, denk je dat het model geleerd is om breuken te herkennen. Maar voor een deel, niet voor alle foto's, maar voor dat één gedeelte van de dataset, had het eigenlijk gewoon een andere redenering kunnen leren. Ja, ja, en dat is dan dus wat we zeiden, dat paard is natuurlijk een onschuldig voorbeeld. Precies, er zijn ja, niet zoveel slachtoffers, maar ja, als het in de medische wereld fout gaat, dat is wel een, daar kunnen echt problemen veroorzaken. Dat zijn nog andere problemen aan die eigenlijk hoe AI werkt, die nu aan het licht komen. Veel gehoord probleem is dat het getraind is op data die eigenlijk dezelfde aannames maken als wij mensen. Daardoor kan het zorgen dat het, nou ja, racistische beslissingen neemt, horen we wel eens. Heb jij voorbeelden waar dat al eens een probleem is geweest? Dus niet dat ik dat heb meegemaakt in mijn eigen onderzoek, maar je bent inderdaad wel op de hoogte van andere onderzoeken, waar bijvoorbeeld blijkt dat als je moet herkennen wie er op een foto staat, dat een gezichtsherkenning voor witte mensen en ook voor witte mannen specifiek heel goed is, en voor donkere mensen minder en voor donkere vrouwen nog slechter. En voor een deel zat het te verklaren omdat het aantal foto's in de dataset waarop ze het model trainde, dat het aantal witte mensen en vooral witte mannen veel hoger was dan het aantal donkere vrouwen in die dataset. Ja, dit wordt ook nog even toegelicht door in het volgende fragment door Peter Paul Verbeek, de rector van de Universiteit van Amsterdam. Namelijk in een aflevering van Brainwash van Omroep Human. Die legt hier uit waarom het inzicht in AI, waarom beter inzicht in AI, zoals waar jij aan werkt, de racistische aannames daarvan kan voorkomen. Als we die AI zelf kunnen trainen, kunnen ontwerpen, dan kunnen we ook pogen om juist al die racistische elementen zoveel mogelijk uit te maatschappij te halen. Hmm. Dat is eigenlijk een ander model van ethiek. Dus ethiek niet een soort grenswachter die vooral wil buitenhouden wat we niet willen, maar meer positief ethiek die probeert de waarden te formuleren die we wel willen. Hmm. En wat staat er op het spel? En dan kunnen we dat op een of andere manier goed vertalen naar een ontwerp van de techniek of naar een goede regulering, een goede voorlichting aan de gebruikers. Ben jij het hierover eens, Maaike? Ja, zeker. Hier ben ik het heel erg over eens. Ik denk dat mijn, het onderzoek wat ik heb gedaan, daaraan dus ook heel erg helpt. Want het is eigenlijk dus de wens vanuit de samenleving, als we dus zien dat een AI-model iets doet wat anders is dan dat we eigenlijk willen, dan willen we dat eigenlijk kunnen aanpassen. En tot voor kort, omdat dus AI een zwarte doos was de enige manier om, als je dus zag dat het model dingen had geleerd wat je niet wilde, was de ene oplossing om dus te zorgen dat je het trainen moet veranderen. Dus je moet de inputdata eigenlijk uitbreiden. Dus wat ik zei, met als er te weinig donkere mensen in zitten, dan moeten we meer donkere mensen in de dataset toevoegen. En dan trainen we het model opnieuw en dan hopen we dat we die bias eruit hebben gehaald. Omdat ik dus nu modellen heb gemaakt die van zichzelf uitlegbaar zijn, hoef je niet per se alleen maar in de data het op te lossen, maar kun je ook eigenlijk het model zelf aanpassen. Kun je eigenlijk daarin sleutelen. Als je dan ziet bijvoorbeeld bij dat ziekenhuisvoorbeeld, dat ze dus vanuit één bepaalde hoek konden herkennen, oh, als dat aanwezig is, dan zal er wel een breuk zijn. Dan kunnen we gewoon dat stukje van het model zetten we uit. Dat schakelen we gewoon uit. En de rest van het model blijft dan gewoon hetzelfde. En dat is natuurlijk een veel makkelijkere manier om dus de redenering van een AI-model te kunnen checken. En vervolgens ook te kunnen aanpassen. Waarom is het nog niet zo? Waarom kunnen we nog niet kijken in AI? Waarom is het nog niet uitlegbaar? Dit is dus nu sinds kort wel uitlegbaar. Onder andere dankzij mijn onderzoek en een paar andere wetenschappers. Maar de reden dat het zo moeilijk was om het uit te leggen, om dan weer even terug te gaan naar specifiek als je dan kunstmatige intelligentie hebt voor fotodata, is dat voor een mens, wij zien gewoon een foto, wij zien een plaatje. Maar als je dat moet geven als, aan kunstmatige intelligentie, dan ziet dat eigenlijk gewoon niet de vormen en kleuren die wij zien, maar het zijn allemaal cijfertjes die je geeft. Dus als input geef je al heel veel cijfers aan een model. En het model moet dan leren, hoe kan ik van al die cijfers uiteindelijk iets maken? Bijvoorbeeld, als het model wil trainen, is er een breuk aanwezig, ja of nee? Dan gaat het allerlei functies toepassen op die cijfers om uiteindelijk tot of een 0 uit te komen, er is geen breuk, of tot een 1 te komen, er is wel een breuk. En al die moeilijke functies die het model dan leert, dat zijn dus heel veel cijfertjes. En die kunnen wij als ontwikkelaars ook wel zien. Alleen, wij weten vervolgens ook, om vervolgens dan te begrijpen wat dat betekent. Om daar een betekenis te geven aan al die cijfertjes. En dat is heel erg lastig. Ja, dat woord betekenis is heel belangrijk. Dat wij snappen wat een foto is. En wij kunnen dat relateren aan de werkelijkheid. Nou, zo'n AI-model, dat krijgt alleen maar cijfertjes binnen. Precies. Dus de conclusie die we net trokken is dat een AI-model kan heel goed verbanden leggen. Maar kan dus niet eigenlijk een onderliggende redenering leren misschien. En als dat allemaal in een zwarte doos gebeurt, dan is het heel moeilijk om daar aan te sleutelen. En er kunnen dus ook problemen uit voortkomen. Namelijk dat een AI-model racist is en dat we dus niet zo goed weten waar dat misschien er komt. Dus heel veel redenen om AI-modellen uitlegbaar te maken. Jij hebt voor jouw eigen onderzoek ook een AI-model gebouwd, waarin jij dus streeft naar een explainable AI. Wat doet dit AI-model? Wat kan het? Ik ben dus vooral op focus als je dus wat ik al een paar keer gaf, bijvoorbeeld om vogels te kunnen herkennen of om rundervoto's te hebben. Dus al eerder al, ja, je kunt AI hebben voor taal, voor muziek, voor video, maar ik focus me echt specifiek op fotodata. En normaal is het dus van, je geeft de foto als input en een model zegt wat er op de foto staat. En dat is eigenlijk alle informatie die je dan krijgt als gebruiker. En ik heb dus de modellen zo aangepast dat ze een redenering ook meer inzichtelijk kunnen maken. En om bijvoorbeeld terug te gaan naar het voorbeeld van een vogel. Stel je maakt een foto van een vogelsoort, dan legt het model uit, het is deze vogel, want ik zie hier dan kijk ik naar een specht bijvoorbeeld, en dan heeft bijvoorbeeld de snavel van de specht heeft een bepaalde vorm die je dan herkent van eerdere plaatjes van diezelfde specht. Dan zeggen we, dit is een specht vanwege die snavel die vorm heeft. Je ziet dan op het hoofd is het een beetje rood. Dat is ook een prototype, zoals het dan heet, wat we hebben gezien bij andere vogels van die specht. Dus hij ligt eigenlijk allemaal stukjes van de vogels. Dus die prototypes zijn eigenlijk kenmerken, uiterlijk kenmerken. Als precies, ik een vogelboekje voor mijn neus heb, dan zou het zijn de rode snavel of misschien de vorm van de staart. Precies, ja. En dan vaak niet per se één prototype, maar dan een combinatie van prototypes. Dus een staart in een bepaalde vorm en een snavel die zwart is. En hij heeft ook nog eens een rode kop. Ja. En spikkels op de vleugel. Nou, dat samen maakt dan een specht. En dat lijkt voor een mens heel erg logisch. Maar het is niet dat wij de kunstmatige intelligentie vertellen dat we moeten kijken naar deze kenmerken. We zeggen nog steeds alleen, ergens op deze foto is een specht aanwezig. En dat is de enige informatie die het heeft. Gewoon, dit plaatje is een specht. Precies. Je weet niet eens waar precies de specht zich bevindt. Nee, dat moet het allemaal leren. Alleen nu sturen wij het leren eigenlijk zo dat we zeggen tegen het model, je mag niet zomaar zeggen, dit is een specht. Maar je moet per se focussen op losse stukjes van de vogel. Ja. En dan vervolgens moet je die losse stukjes linken aan de vogelsoort uiteindelijk. Ja, want dat voorbeeld dat je noemde met die botbreuk, die dan elke keer vanuit een bepaalde hoek was gemaakt en het daardoor wist. Dus dan, ik had een voorbeeld gehoord, denk ik, een keertje over dan als er dan een vogel die altijd in dezelfde boom zit, en dan herkent hij alsmaar dezelfde boom in de achtergrond. En dan weet hij, dat is dan dus, laten we zeggen bijvoorbeeld nu de specht. Maar dan, hij labelt het dus om de verkeerde redenen. Precies, inderdaad. Ja. En dan zou je dat dus, als het een black box model was geweest, dan zou je dat dus niet soort van makkelijk kunnen aanpassen of kunnen tegen dat model kunnen zeggen, nee, je moet hier ook naar kijken. Ja, inderdaad. En het is zelfs zo, als een zwarte dood is en de model zegt alleen nou, op deze foto in een specht, dan denk je als gebruiker, oh ja, inderdaad, het was ook een specht. Dus het klopt, dus dan zal het model wel het goede gelicht hebben. Ja. Maar dan blijkt eigenlijk dat het inderdaad kijkt naar, omdat het altijd op een bepaalde boom zit, ja, blijkt eigenlijk dat de redenering helemaal niet klopt. Nee, en met jouw uitlegbare model zou je dus, zeg maar, als je achterkomt, hey, deze keer zat hij niet op dezelfde boom en dan herkent hij hem niet, zou je terug kunnen gaan en dan zou je kunnen zien, oh, hij neemt de boom ook mee als prototype. Dat moeten we niet meer doen. Ja, en normaal zou je dus alleen maar achter die fout komen tot je een keer een foto hebt waar die boom niet zichtbaar is. Dan denk je, hey, eerst werkt het model wel, nu werkt het niet. Hoe kan dat nou? Maar als je dus die uitlegbaarheid hebt, dan zie je direct van, oh, maar het model baseert zich om een specht te herkennen op basis van deze boom. Ja, dat dus willen we natuurlijk niet. Er moet wel echt een mens aan te pas blijven komen om dit soort dingen te controleren. Ja, in ieder geval wel als je zeker weet dat de redenering moet zijn die in dezelfde logica volgt als de mens. Zeker in gezondheidszorg, dan is dat heel belangrijk. Ja, want ja, je hebt me net een beetje laten zien hoe het werkt. En ik zag een hele grote verzameling van prototypes. Ik geloof dat in de honderden. Ja. Dus dat is natuurlijk dat is een hele, hele grote hoeveelheid kenmerken waar je het aan herkent. Dan moet je dus, dat is een enorme hoeveelheid data die je dan als mens ook moet controleren als je wilt kijken waar het vandaan komt, toch? Ja, dus het ligt dan in principe een beetje aan de taak. Dus het voorbeeld wat ik laat zien aan de vogeltypes, nou, dan moet het honderden vogeltypes herkennen. Nou ja, elke vogelsoort heeft wel meerdere prototypes waaraan het herkend kan worden. Dus ja, het aantal vogelsoorten maal 3 bijvoorbeeld, dat is ongeveer het gemiddeld aantal prototypes per vogel. Dan heb je inderdaad flink wat prototypes die je dan moet controleren. 3 kenmerken per vogel, ja. Ja, maar is heel veel. Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis de breuken moet herkennen, dan heb je eigenlijk maar 2 soorten. Wel een breuk of niet een breuk. En dan is het aantal prototypes vaak weer een stuk lager. Oké. Okay. Maar het voordeel is van, ja, je moet dan 1 keer door al die prototypes heen. Dus dan kan, als je een medische domein hebt, dan zou je een arts daarnaar kunnen kijken bij een vogelsoort waar je misschien als modelontwikkelaar samen met een vogelexpert kijken. Maar dan hoef je 1 keer erheen te gaan. Of daarna kun je een soort stempel erop zetten. Van, nou, oké. Okay, het prototype klopt. Het klopt allemaal. Ja, ja. De redenering klopt. En nu kunnen we natuurlijk echt gaan echt bijvoorbeeld als mensen een app hebben om een smartphone, kun je het ook echt daar toepassen. Ja, ja, dus het is veel makkelijker om correcties te maken. Want je kunt kijken niet naar van, klopt de vogel wel of niet die heeft herkend, maar eigenlijk kloppen al die individuele kenmerken waar dit op baseert. Ja, inderdaad. Maar dan vraag ik me toch af, kijk, vogels zijn natuurlijk sowieso al misschien relatief makkelijk om van elkaar te onderscheiden, tenzij ik nu heel veel vogelaars beledig. Maar hoe erg kun je dit opschalen? Ik bedoel, we hebben net naar die database gekeken. Ik weet niet hoeveel vogelsoorten daar eigenlijk in voorkomen. Dat waren 200 vogelsoorten. En hoeveel foto's waren er nodig om die te trainen? Per vogelsoort waren er 28 foto's ongeveer. Ja. Dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Dataset. Precies. En als je nou dit nou wilt opschalen naar bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, die toch heel veel moeten kunnen herkennen. Zijn er beperkingen in hoeveel je dat kunt opschalen? We moeten dus nu eigenlijk nog testen op welke gebieden het wel werkt en op welke niet. Dus daarom dat dus mijn code ook online staat, juist om andere wetenschappers of andere mensen die geïnteresseerd zijn het inderdaad op toe te laten passen op andere datasets. Ik verwacht in principe wel dat het voor zelfrijdende auto's ook werkt. Maar goed, het model wordt u dan wel echt heel erg groot. Dat kun je dan niet in een middagje even checken, maar nu zijn er teams van mensen jarenlang bezig om de AI dingen aan te leren wat ze willen dat het leert. En dan komen ze pas bij een ongeluk achter van, oh, de auto doet nou iets anders dan we zouden willen, maar waarom eigenlijk? Als je dan mijn model kunt hebben, dan kun je zeggen, oh, nu was de auto ineens aan het remmen, terwijl het eigenlijk niet moest. Dan kun je de uitleg erbij pakken om te kijken, oh, het zag een verkeersbord waarbij het eigenlijk door moest rijden, maar het herkent het verkeersbord als een stopbord. En daarom remde het. Ja, je kan gewoon veel meer op detailniveau kijken waar het fout gaat bij zo'n model en die correcties aanpassen. Ja. En daardoor is het eigenlijk uiteindelijk minder werk om zo'n model beter te laten werken. Ja, juist dus omdat er door de uitlegbaarheid niet pas later toe te passen, maar in het model zelf al te bouwen, kun je dus als je dus ziet dat, oh, we moeten de redenering aanpassen, kun je het ook al in het model doen, in plaats van dat je dan moet denken, oké, we moeten blijkbaar alle trainingdata die we hebben, moeten we aanpassen. En we moeten nog extra voorbeelden toevoegen. En dan moet je eigenlijk maar hopen, als je model opnieuw traint, dat dan die ene fout eruit is gehaald. Dit klinkt als redelijk veel werk om zoiets te bouwen. Klopt dat een beetje? Nu ik erover praat, klinkt het dan misschien heel erg makkelijk. Maar goed, het was inderdaad wel echt jarenlang onderzoek om hier te komen. Juist ook omdat deze richting best wel anders was dan wat er eerst gedaan werd. Waar het vooral was, nou, je hebt een model en we gaan dan later proberen het open te breken. En ik ben dus eigenlijk een andere richting op te gaan om te kijken, kunnen we die uitlegbaarheid ook echt bouwen in het model van het model wat bijvoorbeeld zegt wat ervoor gezorgd is, om daar zelf al die uitlegbaarheid in te bouwen. Oké, interessant. En zijn er verder op dit moment nog beperkingen aan je model? Nou, misschien eigenlijk de vraag die ik wil stellen is, het is niet alsof door zo'n... Is het zo dat door zo'n explainable AI-model te maken, dat je het hele zwarte doosgedeelte weghaalt, of blijft er altijd een zwarte doosgedeelte in zitten waar je niet weet wat er gebeurt? Ik denk dat tot op zekere hoogte moet dat nog steeds wel een beetje zijn. Want wat ik eerder zei, als je een foto geeft als input, wij zien daar iets op, maar als je dat normaal geeft aan zo'n model, dan zijn het gewoon allemaal cijfertjes wat het model ziet. En om al die cijfers te gaan vertalen naar iets wat wij voor een mens kunnen begrijpen, dan heb je toch wel kunstmatige intelligentie nodig die dat kan en die daar echt heel sterk en krachtig voor is. En die krachtmodellen zijn al eenmaal groot en zijn al eenmaal moeilijk te begrijpen. Maar wat ik dus zeg is, in plaats van dus die modellen te gebruiken om direct te gaan naar als bijvoorbeeld vogels herkennen, om dus te trainen herkende vogels, om die uiteindelijke taak als doel te geven. Geef het als doel om dingen te leren die wij als mensen kunnen begrijpen. Zoals bijvoorbeeld dus stukjes van de vogel te herkennen. Ja. En dan gebruiken we dus het gedeelte van de zwarte doos om stukjes te herkennen die wij als mensen kunnen begrijpen. Ja. En vervolgens hebben we eigenlijk een model wat heel simpel is, om vervolgens die begrijpbare stukjes dan te kunnen samenvoeren tot de uiteindelijke taak. Dus je hakt de zwarte doos op in kleinere zwarte doosjes, waar die wij wel ook zelf gebruiken als soort van herkenningspunten. Ja, en ik zou eigenlijk kunnen zeggen als wij mensen iets zien, dan denken wij eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Als wij buiten lopen en we zien ineens een dier rondlopen, dan herkennen wij ook dat het een hond is. Maar als ik dan aan jou vertel, hey, ik zie een hond, dan ga je echt niet zeggen van ik kreeg allemaal beelden in mijn hoofd en in mijn brein. Het ene neuron die gaf informatie aan de volgende neuron. Ja, dat vier poten. Precies, en je zegt, het is een hond, het heeft vier poten en een staart en het is bruin. Ja. En die kenmerk proberen wij dus nu ook te leren aan een model met kunstmatige intelligentie. Nou, dan begin je toch die modellen meer op mensen te laten lijken op een bepaalde manier. Dat is inderdaad het hele idee. Kun, ja. kun je dan naar een wereld toe waar je kunt zeggen dat AI wel onderliggende redeneringen begrijpt? Of kun je dat niet echt zeggen? Nou, of het echt begrijpt, zou ik niet per se durven zeggen. Want uiteindelijk, als je kunstmatige intelligentie traint, dan geef je gewoon alleen maar foto's als voorbeeld. Terwijl wij als mensen zien niet alleen maar een plaatje, maar hebben leren gedurende ons hele leven ook nog heel veel andere dingen. En ja, dat is natuurlijk, die informatie, dat is toch wel daar echt een stuk minder. Kunstmatige intelligentie heeft puur de foto die je geeft als input. En dat is al de informatie die het heeft. Dus of het helemaal snapt en begrijpt zoals een mens dingen begrijpt, dat denk ik niet. Maar goed, door maar zoveel mogelijk voorbeelden te geven en een model te sturen van, hey, leer nou zoals wij als mensen ook leren. Dus focus nou op die losse stukjes. Dan kun je op die manier het model helpen om een bepaalde de redenering te leren die wij eigenlijk zelf ook willen. Ja, dat is het doel. Maak het ook makkelijker voor ons in de praktijk. We gaan zo nog verder in op wat het allemaal eigenlijk betekent voor onze voor ons als maatschappij en onze wereld in de toekomst. Maar eerst gaan we nog even naar muziek. Jij koos voor Open Up van Matt Simons. Waarom dit nummer? Ja, nou ja, zoals je eerder al zei, standaard is het bij kunstmatige intelligentie heel erg zo. Het is een zwarte doosje, stopt er iets in en er komt iets uit. En met explainable AI, dus de uitlegbaarheid van de kunstmatige intelligentie, willen wij die zwarte doos dus eigenlijk veranderen en openmaken om de mensen inzicht te geven. Dus daarom dacht ik, dan is dit liedje Open Up wel heel erg toepasselijk. Heel toepasselijk inderdaad, heel leuk. We gaan luisteren naar Open Up van Matt Simons. You're hard to talk to with that wall around you. Don't look at me that way. What can I do to build that bridge to find you? I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Open up my love, tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's a front you. to do that thing you always do. You get in your head when that door stays shut. It puts this space between us. You make it hard to guess. Come on and open up. Open up, my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up. Open up, my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up. Open up, my love. I know it's a front you've been hiding behind. Come on and open up. Open up, my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Come on and open up. Open up, my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up. Open up, my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up. Open up, my love. I know it's a front you've been hiding behind. Come on and open up. Open up, my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht Maaike Nauta te gast. Zij is informaticus en bouwde voor haar promotieonderzoek een eigen uitlegbaar AI-model. We bespreken met haar deze nacht wat zo'n uitlegbaar AI-model speciaal maakt en waarom het belangrijk is. Heb je een vraag voor Maaike over haar onderzoek of over AI zelf? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen aan Maaike in de uitzending. Maaike, over 2 weken vlieg je naar Vancouver voor een belangrijke conferentie. Wat ga je daar doen? Nou ja, het is inderdaad sowieso in de wetenschap dat natuurlijk dat we van elkaar ook heel erg willen weten wat andere wetenschappers doen. Om op de hoogte te blijven en dan weer door te kunnen ontwikkelen op innovaties die andere wetenschappers hebben gedaan. Dus inderdaad, het laatste model wat ik heb ontwikkeld, waarbij je dus die uitlegbaarheid heel erg hebt ingebouwd in het model om zo te kunnen zien wat er op een foto aanwezig is. Nou, dat model is heel erg nieuw en de paper wat ik daarover heb geschreven, dat wil ik dus laten zien aan andere wetenschappers. En in Vancouver wordt dan eigenlijk, dat is altijd 1 keer per jaar een hele grote evenement, een conferentie die wordt georganiseerd, waar dus allerlei wetenschappers die ook dingen doen met kunstmatige intelligentie voor foto's, dus echt specifiek dat vakgebied, komen dan allemaal samen. En dan kan ik vertellen over het model dat ik heb ontwikkeld. En dan word ik op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen die wetenschappers van over heel de wereld allemaal hebben gedaan. En dat biedt vaak weer hele nuttige input. Dan krijg je allemaal weer nieuwe ideeën vaak als je weggaat van zo'n conferentie, om dan vervolgens ook weer door te kunnen gaan. Dan denk je ook, ik wil weer nog een PhD doen. Nou, PhD versie niet, maar in het onderzoek blijven lijkt me wel leuk. Ja. Ja, want wat is je volgende stap, denk je? Dat ligt eigenlijk nog wel een beetje open. Ik vind onderzoek doen dus heel erg interessant. En ik denk dat explainable AI, dus mijn onderwerp van een PhD, ook voor de komende jaren nog heel erg relevant is. Dus ik zou wel graag in die richting door willen blijven gaan. Onderzoek zou je kunnen doen aan een universiteit. Maar ook bij andere organisaties is er ook echt wel mogelijkheden om daar aan de slag te gaan. Dus als er hier onder de luisteraars nog mensen zijn die werken bij een bedrijf, waarvan we denken van, wij kunnen explainable AI ook wel gebruiken, dan mogen ze me altijd even een mailtje sturen of via social media een bericht sturen. Ja, straks zeggen we allemaal al mensen die bellen met een aanbod. misschien niet de bedoeling. Nee, zeker niet hier in de uitzending in ieder geval. Maar ik wil in ieder geval wel verder gaan met onderzoek op het gebied van explainable AI. Heel leuk. In ieder geval veel plezier in Vancouver. Ik kan me voorstellen dat je er veel zin in hebt. Absoluut. Mooi. Je hebt het al over, zeg maar, dat er allemaal toepassingen, er steeds meer toepassingen komen voor dit explainable AI. En dat je daarom ook inspiratie op gaat doen daar. Is het, denk je, belangrijk dat alle AI die we gaan gebruiken inzichtelijk wordt gemaakt of uitlegbaar wordt gemaakt zoals dit? Ik denk voor de meeste AI wel, maar niet per se elke. het is vooral als bijvoorbeeld in de zorg is het dus wel heel erg belangrijk. Want daar, als daar een arts een ziekte niet ziet en de kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld ook niet. En daardoor krijgt iemand een andere diagnose. Ja, dan zijn de consequenties natuurlijk heel erg hoog. Dus voor beslissingen waarbij de consequenties hoog zijn, denk ik dat we die uitlegbaarheid zeker moeten hebben. Dat we echt vooraf kunnen checken of de redenering inderdaad is zoals de menselijke artsen hem ook zouden hebben. Ja, dus bij een app die je vogels herkent is dat misschien niet de allerhoogste prioriteit. Maar medische foto's, zelfrijdende auto's zoals precies, je noemde. Als daar ongeluk gebeuren wil je natuurlijk ook die uitleg krijgen. Ja. Maar goed, voor zo'n app met vogelsoorten is het natuurlijk ook nog steeds wel leuk om inzicht te krijgen. En oké, waarom denkt het model nou dat het deze vogelsoort is? Dus bij sommige domeinen waarbij de consequenties niet heel hoog zijn, is het leuk om te hebben, maar hoeft het niet. Het is niet echt nodig. Maar bij domeinen waarbij de consequenties echt hoog kunnen zijn als een verkeerde keuze wordt gemaakt, ja, zou ik zeggen, daar moet eigenlijk die explainability wel echt in zitten. Ja, en om die reden, denk ik ook, heb jij besloten om jouw code, of in ieder geval jouw model, open source te maken. Of ja, open science, zeg ik nou goed? Open source, ja. Open source, dus de code is open source en open science is breder. Maar dat betekent dat mijn papers die ik schrijf, die het model uitleggen, ook openbaar beschikbaar zijn. Ja, je hebt alles eigenlijk openbaar gezet, terwijl normaal gezien moet je daar vaak moet je betalen om achter te komen, denk ik aan. Ja, inderdaad. Waarom vind jij dit belangrijk? Omdat ik juist het onderwerp gaat er heel erg over, omdat AI nu zoveel in de media is, dan mensen zijn misschien wat angstig. En ik vind het belangrijk om uit te dragen dat de universiteiten in Nederland en vooral ook heel erg bezig zijn om die menselijke kant van AI ook mee te pakken. En ik wil daarom dat iedereen, niet alleen de mensen die op de universiteiten werken, maar dat iedereen de mogelijkheid heeft om de papers die wij daarover schrijven, te kunnen lezen. En als mensen gewoon als hobby of als uit interesse een keer ermee aan de slag willen, dat het ook gewoon allemaal mogelijk is. Ja, lijkt me heel belangrijk. Denk je dat er nog veel aan banden wordt gelegd als het om kunstmatige intelligentie gaat? Er zullen nog veel regels bijkomen? Ik verwacht inderdaad wel dat er regels bijkomen. In de Europese Unie zijn ze nu al eigenlijk een jaar of twee bezig met het ontwikkelen van regelgeving voor kunstmatige intelligentie. En juist nu de laatste maanden blijkt dat ook heel erg nodig is en heel erg belangrijk is. Door uitvindingen die ik heb gemaakt en ook andere wetenschappers laten dus zien dat vanuit die technische innovatie is het ook echt mogelijk om die uitlegbaarheid te kunnen hebben. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om een model te ontwikkelen die niet uitlegbaar is. Je geeft input, output en dan zeg je nou, het werkt. Maar het blijkt dat als je dus meer onderzoek doet en die modellen verder ontwikkelt, dat die uitlegbaarheid zeker wel mogelijk is. En daar zie ik dus ook echt wel een mooie kans voor de regelgeving. Die kunnen best wel wat eisen stellen aan uitlegbaarheid. En dat zal de technische innovatie alleen maar verder pushen eigenlijk, om te zorgen dat het ook echt mogelijk is. Ja, we kunnen best wel veel problemen die er ook naar het licht komen misschien wel oplossen met die uitlegbaarheid. Ja, absoluut. Dat denk ik dat er zeker mogelijk is. Racistische kwestie. Ja, het is niet zo dat mijn modellen dat nu al allemaal op kunnen lossen. Dat zou natuurlijk dat is wel iets te veel van het goede, maar het legt wel een basis. En ook voor de komende jaren om dat onderzoek verder nog te stimuleren. Want eigenlijk is een zwarte doos eigenlijk een makkelijke weg om het doel te bereiken. Maar er zijn ook andere wegen die eigenlijk ook leiden tot hetzelfde punt, ja, waarbij je die uitlegbaarheid dan hopelijk wel hebt. Laten we hopen dat jouw onderzoek daar veel aan bijdraagt en ook je werk in de toekomst. Tot slot, je hebt als motto een citaat van dichter Merel Morren meegenomen. Wat niet is, kan nog dromen. Even heel kort, waar droom je zelf nog van? Waar ik van droom is dat kunstmatige intelligentie onze komende jaren ook nog heel erg helpt. Niet alleen in één toepassing, maar in allerlei verschillende toepassingen. Maar dat is dat de menselijke kant daar ook echt in wordt meegenomen. Dat alle modellen eigenlijk uitlegbaar zijn. Als een mens die dat de redenering verkeerd is. Hè, bijvoorbeeld omdat het is mensen met een donkere huidskleur discrimineert. Of omdat het vrouwen discrimineert. Dat het makkelijk aan te passen is. En dat mensen daarom zien dat AI vooral echt een nuttig is bijdrage aan de maatschappij. Dat het de mens kan ondersteunen. Ja. In plaats van dat het alleen maar negatief in het nieuws komt. Nou, dat is een hele mooie droom. Laten we hopen dat die uitkomt. We zijn hiermee aan het einde van ons uurgesprek. Maar na het journaal praten we natuurlijk nog even door met de vragen van luisteraars. Dus heb jij ook een vraag aan Maaike? Stel die dan via een berichtje in de gratis Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan kun je live je vraag aan Maaike stellen in de uitzending. En dan praten we straks verder. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het percentage jonge mensen met overgewicht neemt al jaren toe. Volgens het CBS lijken herkomst en opleidingsniveau van ouders een grote rol te spelen. Verder beweegt een groot deel van de jongeren met overgewicht te weinig, zegt het CBS. Politieagenten houden demonstranten ongeoorloofd in de gaten, volgens Amnesty. Bij demonstraties in Nederland zijn vaak identiteitscontroles en de gegevens van demonstranten worden lang opgeslagen. Dat druist volgens de mensenrechtenorganisatie in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. NASA heeft meer data en beelden van hogere kwaliteit nodig om goed onderzoek te kunnen doen naar onverklaarbare fenomenen zoals UFO's. De ruimtevaartorganisatie is bezig met een UFO-onderzoek, maar loopt tegen allerlei beperkingen aan. Zo zijn foto's vaak te onduidelijk en rust er volgens NASA een taboe op het melden van UFO's. De organisatie probeert met het onderzoek zo transparant mogelijk te zijn over de zoektocht naar mogelijk buitenaards leven. Sevilla heeft de Europa League finale gewonnen. De Spaanse club won in Budapest van AS Roma na strafschoppen. De wedstrijd eindigde na verlenging in 1-1 door een doelpunt van Dybala en een eigen goal van Mancini. Sevilla-verdediger Montiel miste zijn penalty aanvankelijk, maar mocht opnieuw schieten omdat de keeper van Roma te vroeg van zijn lijn kwam. En dat bleek het beslissende doelpunt voor Sevilla. Met 7 eindzegens in de Europa League en de voorganger UEFA Cup is de Zuid-Spaanse ploeg recordhouder. Het weer, geleidelijk meer bewolking. Het is een graad of 9. Morgen lost de bewolking in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. En het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht informaticus Meike Nauta te gast. Zij bouwde een eigen AI-model en weet alles over uitlegbare kunstmatige intelligentie. Stel je vraag aan Meike door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Dan beantwoordt Meike live jouw vraag. De eerste beller die hangt al aan de lijn. Dat is namelijk Timo. En Timo heeft een vraag voor Meike. Goedenacht, Timo. Ja, hallo, met Timo. Hey, ik vroeg me af, ik weet wel dat het onder de stemgerechtigde mensen niet echt nog heel populair is. Maar ik vroeg me af of het niet toch handig is om kunstmatige intelligentie een beetje in lijn met de menselijke evolutie te houden. Om van staatswegen te bevorderen dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet om bij het opvoeden, het onderwijzen, het doseren en het trainen van mensen. Zodat daar in de markt een financiële prikkel voor ontstaat. Dus in lijn met de evolutie van de mens. Eigenlijk ervoor zorgen dat we beter samen leren leven met AI. Begrijp ik je goed, Timo? Ja, omdat dat kunstmatige intelligentie niet helemaal los raakt van de menselijke evolutie en de samenwerking met mensen. Dat van staatswegen eigenlijk daar met behulp van subsidies bijvoorbeeld, dat bevorderd wordt, dat de kunstmatige intelligentie ook wordt ingezet bij het opvoeden, het onderwijzen, doseren en trainen van mensen. Zodat daar in de markt een financiële prikkel voor ontstaat om die kunstmatige intelligentie inderdaad uitlegbaar en ook dienstbaar te houden. Nou, Meike, hoe luister je hiernaar? Ik vind de vraag inderdaad wel heel erg leuk. Interessante vraag. Het was inderdaad heel lang zo van, oké, je hebt als mens hebben wij de intelligentie, dus de menselijke intelligentie, ofwel je hebt inderdaad een model wat je traint en heb je echt een kunstmatige intelligentie. En dat samenvoegen was vaak lastig, want die kunstmatige intelligentie was nou eenmaal een zwarte doos. En doordat we nu uitlegbaarheid hebben, kun je dus inderdaad nu de menselijke intelligentie eigenlijk gaan samenvoegen met inderdaad met de kunstmatige intelligentie. En die combinatie maakt het dus mogelijk inderdaad om en de kunstmatige intelligentie aan te passen. Maar het kan ook wel zijn dat wij de menselijke intelligentie daarop aan kunnen passen. Want Er zijn er wel voorbeelden beschikbaar waarbij we AI trainen op een bepaalde taak, waarbij het AI-model eigenlijk beter is in een bepaalde taak dan mensen. Dus blijkbaar zit er nog wel informatie in de dataset waar wij als mensen niet van op de hoogte zijn. Als wij die dus eruit kunnen trekken met explainable AI, dan kunnen wij daar als mensheid ook weer leren. En op die manier kunnen wij dus de menselijke kennis ook wel weer vooruit helpen. Dus ik denk dat de juiste combinatie van kunstmatige en menselijke intelligentie, die samenwerking werkt waarschijnlijk heel erg goed. Ja. En mag ik nog een kleine tip geven aan Maaike? Ja, dat mag. Als je nog een hobby zoekt, zou ik zingen overwegen. Zingen? Zingen. Nou, oh, dat is een compliment, denk ik. Nou, het is meer dat je de gedachten gaan volgens mij een stuk sneller dan je woorden. En daardoor hakkel je soms. Maar als je leert zingen, dan is dat een mooie synchronisatie. Ook gezien Erik Scherder. Van je gedachten en je spreektaal. Dus ik zie Maaike instemmend knikken, dus volgens mij ben je het hier wel mee eens. Ja, en ik krijg vaak te horen dat ik wat rustiger moet spreken. Dus bedankt voor de tip. Ik ga er nog extra op letten in deze uitzending. Ja, Timo, dankjewel voor de leuke vraag en de tip. We gaan even verder over dit onderwerp met hoe mensen en AI samen werken. Want je had ook nog een fragment meegenomen van ook weer van Peter Paul Verbeek. Dat is ook waar we het eerder over hadden bij Human. En daar had hij nog ook wat te zeggen over hoe mensen eigenlijk, hoe we kijken naar mensen en AI samen. We gaan even naar luisteren. Die algoritme moeten we opvoeden. Ik denk dat dat echt de crux is. Checken of het goed is gelukt. En dat is ook het gekke. Je moet haast over algoritmes gaan nadenken zoals we over mensen nadenken. Dus die kun je goed opvoeden en slecht opvoeden. En als ze echt heel slecht zijn opgevoed, moet je ze soms uit de samenleving halen, straffen, heropvoeden. Dat al nare woorden. Maar ik denk dat dat echt nodig is. Opvoeden. Het is bijna alsof alsof hij naar Timo geluisterd heeft. Het is weer een kernwoord hier. Hoe luister je naar dit fragment, Maaike? Toen ik dit hoorde, dacht ik inderdaad van ja, inderdaad, dat is echt inderdaad, als we willen dat we kunstmatige intelligentie de redenering laten volgen die wij als mensen willen, dan moeten we op een of andere manier de mogelijkheid hebben om die AI ook inderdaad te kunnen aanpassen. Net zoals dat we kinderen opvoeden en wat regels leren. We hebben dingen die wel kunnen en dingen die beter niet kunnen. Diezelfde opvoeding moeten we eigenlijk ook gegeven aan kunstmatige intelligentie. Maar zolang dus het niet racistisch zijn bijvoorbeeld. Precies, ja. En zolang het dus een zwakke dosis is, ja, is dat heel erg moeilijk. En als we dus die uitlegbaarheid erin kunnen bouwen, dan zou je dus dat soort waardes en regels inderdaad ook echt mee kunnen geven. En hoe moeilijk is het om deze menselijke waardes op te leggen aan AI, denk je? Nou ja, de uitdaging zit erin hoe leggen wij dat nou eigenlijk uit aan zo'n model? En je zou bijvoorbeeld, als we dan weer teruggaan naar het herkennen van vogels, wat je natuurlijk zou kunnen doen, is dat mensen in foto's allemaal gaan aangeven, dit is niet alleen een specht, maar we zien hier de staart, die is zwart, en we zien hier het hoofd, die is rood. En dat je allerlei extra informatie gaat verzamelen, die we dan ook als extra input kunnen geven. Nou ja, dat helpt natuurlijk heel erg. En dan kun je heel makkelijk het model leren om dus te focussen op die kleine stukjes. Maar goed, de menselijke inzet die daarvoor nodig is ontzettend groot. Als je dat dan voor een andere toepassing wil gebruiken, bijvoorbeeld in de zorg, dan heb je direct ook weer allemaal artsenkennis nodig, die dan allerlei extra informatie moeten geven voor elke röntgenfoto die ze maken. Ja, dat is natuurlijk niet haalbaar. Dus wat we eigenlijk willen is, hoe kunnen we met zo min mogelijk menselijke input toch het model sturen om een redenering te volgen die wij als mensen ook volgen. Dus ja, en dat is natuurlijk bij iets als medisch hoek wel of geen breuk misschien nog relatief makkelijk. Maar ik kan me voorstellen, als het gaat om ethiek, wat vinden we wel niet oké? Daar zijn we zelf nog niet over uit als mensen. Precies, dus en ook dat kan uiteindelijk leiden tot nieuwe inzichten. En ook denk ik dat wij in de samenleving daarover moeten hebben. Want nu zijn bepaalde keuzes die wij maken als mens. Maar een mens is tot op zekere hoogte ook een zwakte doos. Dus ook niet dat als een mens een keuze maakt, dat helemaal transparant is. Als jij aan het solliciteren bent bij een bedrijf en ze geven uiteindelijk de voorkeur aan één persoon, is niet altijd duidelijk waarom dat nou helemaal was. Dat is een hele wijze les, denk ik, om uit dit gesprek te halen, is dat mensen ook een beetje een zwarte doos zijn. Ja, absoluut. En dat op zich biedt explainable AI juist ook de mogelijkheid en kansen om dat we reflecteren op waarom we zelf tot keuzes komen. Ja, precies. En die ethische waardes die we hebben en waarom zijn we tot een keuze gekomen wat normaal ofwel in ons brein een zwarte doos was, ofwel bij kunstmatige intelligentie, dat nu echt inzichtelijk wordt gemaakt. En dan moet je inderdaad, kun je echt openlijk erover hebben van ja, wat is nou eigenlijk de redenering dat het om bepaalde keuzes komen en wat is de redenering die we het liefst willen hebben. Kijk je wel eens naar je AI-model en denk je, waren mensen maar zo makkelijk te begrijpen? Ik denk dat als mensen ook zo makkelijk te begrijpen waren, dat dan de taken die AI kan, dat dan voor een mens dat ook minder was. Ik denk juist het feit dat wij als mensen heel veel kunnen, allerlei verschillende taken, terwijl het brein wat we hebben toch hetzelfde blijft. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. En dat kan waarschijnlijk juist alleen maar omdat het niet volledig uit te leggen is. Nou, mooie gedachte. En nog eventjes over het afstraffen, het opvoeden van AI volgens onze eigen morele waardes. Nou, AI wordt natuurlijk heel veel ingezet binnenkort, in de komende tijd. Waarschijnlijk blijft dat zo de rest van de toekomst. Denk je dat er een ministerie van kunstmatige intelligentie moet komen of een hele groot overheidsorgaan? Hoe zie je dit vorm krijgen? Oh, interessant. Een heel ministerie puur voor kunstmatige intelligentie zou ik zeggen, dat is misschien niet helemaal nodig. Ik denk dat als je nu kijkt wat er in de overheid, bijvoorbeeld ook welke mensen in de Tweede Kamer zitten, wat voor technische kennis die hebben, dat is relatief laag. Dus om misschien een onderdeel ministerie op te richten waar echt wel veel meer technische experts binnen zitten. En dan dat je niet alleen kijkt naar kunstmatige intelligentie, maar dat je de informatica kant eigenlijk kijkt nog heel veel breder. Dat zou zeker echt wel nuttig kunnen zijn en meerwaarde kunnen bieden. Ja, interessant. We gaan kijken hoe het uitpakt. Want we hebben het de hele tijd over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Maar het begint nu heel actueel te worden. Dus misschien denken sommige mensen dat het iets heel nieuws is. Maar hoe lang bestaat kunstmatige intelligentie eigenlijk al? Eigenlijk al heel erg lang. Maar lange tijd was de wiskunde erachter wel beschikbaar. Eigenlijk zeg maar sommige wiskunde was vooral uitgevonden rond de jaren 1950, 60. Yeah. Alleen de rekenkracht was het toen nog niet. Nee. En ook de hoeveelheid data die we nu hebben, was het toen ook niet. Dus die wiskunde lag er op zich wel, maar men kon er eigenlijk weinig mee. Dus je kon het op papier zetten? Ja, precies. En op een gegeven moment, die rekenkracht werd langzaam meer. En vroeger was foto's maken natuurlijk heel erg moeilijk. Nou, tegenwoordig heeft iedereen een smartphone in de zak, maakt iedereen foto's en zet ze ook op social media. Dus de hoeveelheid data is heel erg toegenomen en de rekenkracht is toegenomen. Nou ja, en dat samen maakt natuurlijk ook dat die technische innovatie nu ineens heel veel sneller gaat. Ja. Maar de basis lag er eigenlijk al wel. Ja. En ik ben dus ook met mijn PhD-onderzoek al begonnen in 2018. Toen was de ontwikkeling met AI ook al ontzettend ver. Ja. Maar je ziet wel de wereld, het aantal onderzoekers is eigenlijk nog steeds wel meer aan het worden. Groeit nog steeds dat vakgebied. Enig idee hoe lang het al een wetenschappelijke studie is op zich? Ook al lang met dat de aandacht ervoor ging eigenlijk ook een beetje. Soms werd het weer meer. Bijvoorbeeld in de jaren 60 was er echt wel even een tijdje aandacht voor. Maar ja, toen daarna zakte het weer in. Want ja, de toepassingen waren weinig. Want er was nog weinig rekenkracht beschikbaar. Dus dan was het eigenlijk een tijdje weer minder. En dan vanaf de jaren 90 denk ik zo ongeveer. Goed, ik ben zelf uit de jaren 90. Dus het is allemaal natuurlijk ook wel voor een deel toen ik zelf nog niet hier aanwezig was. Maar toen begon het weer te komen. En ik zou zeggen, vanaf 2012 toen begon het echt ineens te komen. Dat de rekenkracht heel sterk werd, dat er heel veel data kwam. En ja, sinds 2012, 13, 14 gaat het ontzettend snel. Nou, dank voor dit lesje geschiedenis. We hebben weer een beller. Dat is Dammes. En Dammes die heeft een vraag over hoe mensen taal leren en hoe dat met AI werkt. Goedendag, Dammes. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ja, hier ben ik. Mag ik al niet mevrouw wat vragen? Jazeker, je kunt vragen stellen aan Maaike. Ik zal maar Maaike zeggen, ik ben 82, dat mag het wel. Ja. Maaike, Wittgenstein, die ken je wel, hè, die naam, hè? Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein? Ja, want tractatus en filosofische onderzoekingen. En die zegt altijd dat we de taal leren in het gebruik. Ja, dus mensen leren taal door te doen. Ja, en dan wou ik nog even bezwaar maken tegen die zwarte doos. Nou, ik denk dat we eerst even beginnen met de vraag. Ja, ik denk dat de vraag is, leert AI ook... Dat is nog een vraag, ook... bedoel ik, hoor. Sorry? Ja, ik ga dan een beetje doordrouwen nu even. Sorry. Nou, ik denk dat ik even de vraag eerst even bij Maaike neerleg. Ja. Of mensen ook, of de AI ook leren door te doen. Net als mensen taal leren. AI leert ook wel door te doen, maar de manier waarop het taal leert is wel een beetje anders. Als kinderen gaan naar school en we leren bijvoorbeeld Nederlands en later ook Engels of Duits, dan leert u allerlei woordjes. Je moet de betekenissen leren, maar je leert ook wat is het onderwerp in de zin, wat is het werkwoord. Ja, dus die logica die leer je ook heel erg. Als wij kunstmatige intelligentie trainen, missen wij die regels eigenlijk wel. Het is niet dat wij die regels van hoe die taal allemaal werkt, wat het onderwerp en dat soort dingen dat we dat uitleggen. We geven gewoon heel veel zinnen als voorbeeld. En we geven eerst bijvoorbeeld alleen de eerste drie woorden van een zin. En we laten het model gokken wat is het volgende woord. En dan daarna, en wat is nu weer het volgende woord? Ja. Dus de manier van leren is anders. Oh, sorry. Intelligentie, dat u bedoelt cognitief, toch? Sorry? Dus toch cognitief, dat leren, de intelligentie. Ja, ik denk dat wel overeenkomt, maar, inderdaad. Dan heb ik nog even een klein vraagje erbij, als dat mag. Dus als ik in Spanje loop en ik hoor een kind vragen aan zijn moeder, manzana, manzana, manzana, en ik weet niet wat het woord betekent, dan heb ik een klankbeeld erbij, zeg maar. Ja. En dan geeft die moeder even een appel aan dat kind. En dan denk ik, manzana is een appel. Dat is niet zeker, maar de goede kans dat ik goed zit. Ik raad dan, als het ware. Is dat ook bij jullie? Het systeem van jullie heeft geen bewustzijn natuurlijk, geen zelfbewustzijn. Ja, kan je mijn vraag volgen? Ja, ik snap de vraag. Tot op zekere hoogte werkt dat wel hetzelfde. Het is namelijk ook, het kan best wel zijn dat als wij een model trainen op heel veel tekst en dan komt daarna later weer een keer een nieuw woord, wat voor het model de eerste keer was, wat het niet eerder heeft gezien. Dan heeft natuurlijk het model ook geen idee wat dat woord betekent. Maar het staat natuurlijk wel in een zin of in een tekst waar andere woorden in voorkomen die het wel al eerder zag. Dus die context, die snapt het dan wel. En dan kan het model wel redelijk gokken wat het dan misschien is. Maar dat betekent niet dat het juist is. Net als dat wij als mensen het dan ook niet weten. Maar juist omdat de woorden eromheen natuurlijk wel informatie geven waar het ongeveer over gaat, kan het model ook al wel een beetje raden in welke richting het dan gaat. Ja, en dan is vraag daar ook nog bij. Van, is dat dan gewoon trial and error bij zo'n model? In principe wel, ja. Dus het trainen gaat heel erg. Als we dan hebben over tekst van je geeft een aantal woorden en het model raadt het volgende woord. En dan zeg je eigenlijk heel simpel gezegd, is het fout of is het goed? En dan raadt het volgende woord. En dat doe je dus heel erg vaak. Dus je laat niet een zin maar één keer zien, maar je doet dat op meerdere iteraties. Aan het begin is het model natuurlijk heel erg dom. Het geeft constant het verkeerde woord. Maar op een gegeven moment leert het dan dus te raden van, ik zie nu al een zin waarbij het gaat over dit en dit onderwerp. Dan gok ik dat dit het volgende woord is. En door constant dat volgende woord te raden, leert het dus uiteindelijk taal. Ja, dus dan het klinkt alsof je best wel goed hebt begrepen eigenlijk. Dat trial and error is juist eigenlijk hoe zo'n model werkt. Ja. Maar als ik het goed begrijp ook, doet zo'n AI-model dat gewoon een heleboel keer in een hele korte tijd. Ja, precies. En het leert de taal puur door gewoon. Het ziet allemaal zinnen en het kijkt gewoon naar die zinnen. Alleen het leert verder niet op basis van regels of logica. Nee. Terwijl wel als mensen dat natuurlijk wel hebben. En daarom zie ik af en toe wel voorbeelden in de media dat er hele domme fouten uitkomen. Want het ziet gewoon heel veel voorbeelden. En als het juiste voorbeeld niet in de dataset aanwezig was, of het gaat echt over een onderwerp wat niet beschikbaar was, ja, dan kan het model hele vreemde fouten maken. Ja. En uiteindelijk als we dus ook ik heb dus nu uitlegbaarheid ontwikkeld voor modellen die op fotodata zijn gemaakt. Als we die uitlegbaarheid ook kunnen maken voor modellen die voor tekst zijn gemaakt, dan zou je dus dat soort fouten eruit kunnen halen. En dan zou je dus die menselijke intelligentie hopelijk in kunnen bouwen in het model van tekst. Waardoor je dus die regels die onder liggen aan de taal, kun je dan eigenlijk ook gewoon toevoegen. Dus dat is eigenlijk het toekomstbeeld waar ik denk dat we uiteindelijk heen moeten. Maar uiteindelijk, het voorbeeld van die manzana, een AI-model zou ook gewoon kunnen horen manzana. Ja, dat betekent appel, want ik weet dat het in Nederlands appel is. En dat in Spaanse woord is manzana. Maar wat een appel is, dat zal waarschijnlijk in AI-model nooit helemaal precies, begrijpen. Ja. Dus het weet wel het woord appel, maar het weet niet zoals wij wat een appel daadwerkelijk is. Ja. Nou, dan is het ons veel spreekstof gegeven. Hartstikke bedankt. Volgens mij heb je het ook al goed gevolgd allemaal. Dus leuke vragen. Dankjewel, Dammes. We gaan zo meteen door met meer vragen, maar eerst gaan we nog even naar muziek. We gaan het laatste nummer luisteren dat je hebt meegenomen. Dat is Birds van Anouk. Waarom dit nummer? Ik heb het thema vogels al een paar keer aangesneden deze uitzending. Een van de toepassingen waar ik mijn kunstmatige intelligentiemodel testte was dus juist om het op een vogelsoort te kunnen herkennen. Dus daarom dacht ik misschien leuk om dan in hetzelfde thema af te sluiten met een nummer over birds. Hartstikke leuk. We gaan luisteren naar Anouk. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander all of the time when Ja, dat was Anouk met Birds. En we hebben ook een luisteraar die het helemaal eens was met deze muziekkeuze. Die zegt, Birds is het allerbeste Nederlandse nummer dat ooit gemaakt is, als ik me niet vergis. Dat is Mare. En Mare heeft ook een vraag ingestuurd voor jou, Maaike. Dus die gaan we meteen even bespreken. Een hele leuke vraag, over interdisciplinair gesproken. Haar naam is, werkt quantum computing ondertussen al samen met AI? Zo ja, dan lijkt me dat een bijzonder interessante ontwikkeling, zeg maar. Misschien goed om eventjes duidelijk te maken, wat is quantum computing? Maar ik zit zelf niet helemaal in die richting, maar heel simpel gezegd is het hoe het nu meestal werkt. Je geeft dus iets als input en uiteindelijk bestaat het altijd uit of een 0 of een 1. Dus al die combinatie van 0 en 1, dat maakt uiteindelijk de input. Hoe het nu werkt. Precies. En met quantum computing is het dus zo van, iets is niet per se een 0 of een 1. Het kan ook iets tussenin zijn. Of ja. Het is allebei eigenlijk. Ja. De vraag was dus, in hoeverre werk ik dat nu samen met kunstmatige intelligentie? Er zijn al eerste stappen nu in die richting. Waarbij... Sorry, nog eventjes, dat die vorm van computers zou waarschijnlijk veel krachtigere computers kunnen maken. Ja, uiteindelijk wel. Maar ja. Dat is nu nog heel erg ver weg, zeg maar. Dus er zijn nu een eerste test die ze hebben kunnen doen. Dus eigenlijk met een taak van kunstmatige intelligentie, die is al heel erg oud en wordt eigenlijk gebruikt als het meest standaard basis dataset. En die hebben ze ook nu toegepast met kunstmatige intelligentie. Namelijk, mensen schrijven cijfers van 0, 1, 2, et cetera. En AI moet dan leren om te herkennen welk cijfer opgeschreven is. Uiteindelijk, als je dus een brief stuurt met een postcode, dat je dus AI kunt gebruiken om te lezen welke postcode dat is. Nou, en die cijfers schrijven, nou, daar is inderdaad al wel, naar ik weet, kunstmatige intelligentie op toegepast. Inderdaad, om dat wel te kunnen herkennen. Waarbij ze dus inderdaad die technieken van het is niet per se een 0 of een 1, maar zit er tussenin, ook hebben toegepast. En dat leek al te werken. Maar die AI is nog heel erg simpel. Omdat zo'n taak is eigenlijk heel erg makkelijk. En om wat nog verder te ontwikkelen, daar zal nog wel wat jaren aan onderzoek aan nodig zijn, verwacht ik. Zou quantum computing jouw uitlegbare modellen beter maken of helpen? Het zal wel helpen in de zin van, het trainen kost natuurlijk even een tijdje. Als je quantum computing hebt, dan gaat het ineens heel erg snel. Betekent dat de modellen die wij nu hebben, moeten ook al worden aangepast. Dus de onderliggende ideeën van, moet het de redenering sturen zoals een mens leert, die zullen allemaal behouden blijven. Maar waarschijnlijk moet het model zelf zal waarschijnlijk dan wel wat aangepast moeten worden. Maar goed, zoals ik zei, ik ben daar zelf geen expert in. En dat is waarschijnlijk iets voor in de toekomst. Voor nu zit het toch nog opgeschreven met de nullen en de ene. Nou, toch een mooi antwoord. Ik denk dat een goed antwoord geeft op je vraag, Mare. En dankjewel. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Die is ingestuurd door Wil Tollenaar. De vraag gaat over creativiteit. Ik zal het eventjes uitleggen wat hij zegt. Dus zijn vraag is, is er bij kunstmatige intelligentie is het tegenwoordig puur nog gebaseerd op de frequentie van informatie uit zo'n database? Dus in jouw geval misschien foto's van vogels. Of is er ook nog creativiteit om iets specifiek bijzonders te combineren met de gewaagde, zeldzame en nieuwe veronderstelling? In andere woorden, zorgt AI er niet voor dat we straks niet meer verder kijken dan de databases die we zelf hebben? En kan er niks meer nieuws gecreëerd worden door AI? En ik denk dat het ook wel grappig is om daar het voorbeeld bij te nemen van, je hebt tegenwoordig volgens mij ook generatoren. Dus dat je kunt kunstmatige intelligentie een nieuw kunstwerk laten maken, ja, of iets anders. Dus wat zou je zeggen op deze vraag van Wil? Hoe ik daar tegenaan kijk is, kunstmatige intelligentie kun je zeker wel gebruiken voor het maken van iets nieuws. Maar dan wel alleen maar de basis blijft nog steeds datgene wat we eerder ook al zagen. Dus als je bijvoorbeeld een kunstwerk wil genereren, dan kun je al zeggen, nou, dat wil ik in stijl van een bepaalde kunstenaar. Maar dan, dat kan alleen maar in de kunstenaars die model natuurlijk eerder ook al zag in de dataset. Terwijl menselijke intelligentie kan ook ineens bedenken van, oh, we maken echt een nieuwe stijl. We bedenken echt iets compleet nieuws wat totaal niet lijkt op wat we eerder hebben gezien. Ja, dat zou kunstmatige intelligentie niet zo gauw doen, want het leert alleen maar wat er al is. Dus ik kan wel dingen samenvoegen. Dus ik kan misschien in één stijl mixen met een andere stijl. Dus die creativiteit is tot op zekere hoogte wel. Maar echt iets helemaal nieuw stijl ontwikkelen, daar is denk ik toch die menselijke intelligentie heel erg voor nodig. Maar uiteindelijk zie je dus heel erg toekomst in die samenwerking. Want AI kan dus ook wel bepaalde stijlen samenvoegen. Dat kan dus met kunstwerken zijn, met beeld. Maar een tekst zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn. Dat liedje wat we aan het begin van de uitzending hoorden, was inderdaad, ook dat is een AI gemaakt. Dus dat het kan is ergens heel... is dat wel zeg maar iets nieuws gemaakt door AI. Maar dat gebruikt altijd een voorbeeld. Precies, het is allemaal gebaseerd op voorbeelden. Dus, maar ja, zijn mensen niet net zo? Tot op zekere hoogte wel. Maar goed, de basiskennis die AI heet... is puur van de dataset die het geeft. Wel, wij als mens zien natuurlijk in ons hele leven heel veel meer. Dus de context die we hebben is heel veel breder. Waardoor wij waarschijnlijk ook op andere ideeën zullen eindigen. Ja. Maar die combinatie van dat AI de mens ook weer inspiratie kan geven... en dat wij als mensen de AI input kunnen geven... ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja, dus uiteindelijk gaat het ook echt om die samenwerking van AI en mensen. Daardoor kunnen hele mooie dingen uitkomen. Precies, ja, daar zie ik de toekomst in. Daar is die uitlegbaarheid echt wel in nodig om uiteindelijk die richting op te kunnen gaan. En om nog in te gaan, de mooie gedachte, maar om nog in te gaan op... dat je zegt, het eigenlijk hangt van de database die we geven. Daar zit dan ook weer een mens achter. Er zitten mensen achter die besluiten wat die database wordt. Dus zou je ook niet kunnen zeggen dat altijd de besluitvorming van zo'n AI, of in ieder geval wat die als input krijgt, dat er altijd toch een mens achter zit die besluit wat die inspiratiebronnen zijn, bij wijze van. Ja, klopt, zeker. Ja, dus de voorbeelden die we geven aan de AI om van te kunnen leren, ja, dat zijn wij mensen die voorbeelden geven. Nu heb je natuurlijk, omdat er heel veel data beschikbaar is, geven vaak heel erg veel voorbeelden. Maar daarop blijkt ook alweer dat inderdaad dat je echt goed moet nadenken welke voorbeelden je geeft. Als jij alleen maar een gezichtsherkenner traint op witte mensen, ja, dan zal je waarschijnlijk minder werken op mensen met een andere huidskleur. En dat is ook voor ethici al een hele interessante kwestie. Maar ook voor de informatici, dus die modellen uiteindelijk maken, die moeten daar ook denk ik echt even over nadenken en bij stilstaan. Wat zijn eigenlijk de voorbeelden die we geven? Wat is nou de data die we geven? Dus inderdaad, eigenlijk begint het altijd weer toch weer met menselijke intelligentie, voordat je uiteindelijk bij de kunstmatige intelligentie uitkomt. Ja, en hoe zie jij de toekomst voor je waar je de samenwerking tussen mens en kunstmatige intelligentie? Kun je een beetje schetsen hoe je dat voor je ziet? Ik zou eigenlijk beginnen met die menselijke intelligentie heb je eigenlijk eerst. Dus je moet bedenken, we willen een model trainen op voorbeelden. Dus welke data hebben we dan allemaal nodig? Vervolgens heb ik dus in mijn onderzoek eigenlijk mijn eigen menselijke intelligentie ook gebruikt. Om het model aan te passen, dat we het dus sturen om te leren volgens een bepaalde manier dat wij eigenlijk willen dat het redeneert. Dus ook daar voegen we eigenlijk de menselijke intelligentie en de waarden en de reden die wij willen hebben, voegen we toe. Dan laten de kunstmatige intelligentie eigenlijk de kracht daarvan is heel erg om heel veel foto's of heel veel data in korte tijd te kunnen bekijken. Computers zijn hebben veel meer rekenkracht dan wij als menselijk brein hebben. Dus die kracht kunnen we dus heel erg gebruiken van de kunstmatige intelligentie. Als we dan vervolgens die uitleg hebben, kunnen we dan vervolgens dat weer vergelijken met onze eigen menselijke kennis. Kan het of zijn dat de AI dingen heeft ontdekt waarvan wij dachten van, hey, wauw, dat wisten we nog helemaal niet. Dan kunnen we onze eigen menselijke kennis weer uitbreiden. Of wij zien domme fouten die de AI heeft geleerd, doordat er bijvoorbeeld een bias in de dataset zat. En dan kunnen wij onze menselijke intelligentie weer toepassen om de kennis van de AI aan te passen. En uiteindelijk kom je op een punt dat je denkt, van, nou, nu hebben we eigenlijk het beste van de menselijke en van de kunstmatige intelligentie. Dus we leren van elkaar. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel. Betekent dat ook dat wij onszelf moeten gaan omscholen? Dat wij binnenkort ook op de scholen AI gaan leren en zo? Ik denk dat heel erg mooi is inderdaad om kunstmatige intelligentie ook al te leren op school. En dat hoeft natuurlijk echt niet heel erg diep en technisch. Maar ik denk dat iedere mens een beetje een basiskennis moet hebben over wat AI eigenlijk is. Dus dat wordt misschien wel een vak? Ik zou dat heel erg mooi vinden natuurlijk. Alle universitaire studies er ook van hoe ook een vak hebben, hoe ze artificial intelligence gebruiken bij hun opleiding of bij hun vak. Ja, nee, je ziet die nu op de universiteit. Vroeger was het natuurlijk alleen als de mensen die informatica studeren, die leerden over kunstmatige intelligentie. Maar nu is het al nuttig in zoveel verschillende vakgebieden dat heel vak ook studenten van andere studies het eigenlijk voor. Dus mensen die in zorg werken, die willen ook graag wel iets weten over kunstmatige intelligentie. De arts in het ziekenhuis waar ik mee samenwerk, die weten inmiddels ook allemaal wat kunstmatige intelligentie is. Ja. Dus het is voor ontzettend veel mensen relevant, omdat AI toegepast kan worden in zoveel verschillende onderwerpen. Mooi. Tot slot ben ik even benieuwd. We hebben het ook veel over het model gehad dat jij hebt gebouwd. Dat heette PipNet, geloof ik. Ja. Ik weet niet waar het voor staat. Een beetje een moeilijke technische afkorting. Ik weet niet of we dat op de radio willen herhalen. Maar, daar gaan we niet op in. Maar de vraag is, kunnen mensen dat thuis ook proberen? Dat model? Ja, dat kan. Ja, ja, ja. Door middel van die opening. Precies, dus de code wat ik eerst had, de code daarvoor is allemaal beschikbaar. Je moet wel iets van technische kennis hebben om de code echt te kunnen draaien. Maar dat is in principe mogelijk. Waar vinden mensen dit? Misschien, ik weet niet of we in de uitzending een linkje kunnen zetten. We gaan het in de omschrijving van de uitzending zetten. Ja, doen we dat. Helemaal goed. Hey, en dan zijn we aan het einde gekomen. Ik wil allereerst alle bellers en de luisteraars die iets hebben ingestuurd, een appje hebben ingestuurd, wil ik hartelijk bedanken voor een leuke vraag. Voor het gesprek van het afgelopen half uur hebben geïnspireerd. Maar ja, natuurlijk ook vooral aan jij, Maaike. Heel fijn dat je hier wilde zijn en ons alles wilde uitleggen over uitlegbare AI. Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel en nog een fijne nacht nog. Hopelijk krijg je fijne nachtrust. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan luisteren naar de nieuwste aflevering van onze wetenschapspodcast Focus. In deze serie van 4 afleveringen gaat het over de herintroductie van wilde dieren als bevers, otters en raven in Nederland. Veel natuur in Nederland is eigenlijk een cultuurlandschap. En toch willen we graag dat een deel van onze natuur ook echt wilde natuur wordt. Of daarop lijkt. Daarom wordt er in Nederland flink geïnvesteerd in rewilding, waarbij wilde dieren terug worden gebracht in ons landschap. Hoe moeten wij mensen ons tot dieren verhouden op ons kleine stukje aarde? Dat vraagt Lara Bilirenze aan Maarten Reesink, docent Human Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef het boek Dier en Mens, de band tussen ons en andere dieren, en pleit voor het medeburgerschap van dieren. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Wat je juist zou willen is een meer flexibele discussie. En daarom introduceren wij het begrip van dieren als burgers. Is er in de Nederlandse natuur genoeg plek voor wilde dieren? Dit is de laatste aflevering in een serie van 4... waarin podcast Focus onderzoekt hoe uitgestorven dieren opnieuw worden uitgezet in de Nederlandse natuur. Focus met Lara Bilirenze. De natuur in Nederland is cultuurlandschap. Toch willen we graag dat onze natuur ook echt wilde natuur wordt. Of daarop lijkt. Nou, daarom wordt in Nederland flink geïnvesteerd in rewilding, waarbij wilde dieren terug worden gebracht in ons cultuurlandschap. Maar hoe verhouden mensen zich tot dieren op ons kleine stukje aarde? Dat vraag ik aan Maarten Reesink, docent dier-mensstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef het boek Dier en Mens, de band tussen ons en andere dieren. Maarten, fijn dat je er bent. Hey, jij hebt toch een kat? Zeker. Ja. Hoe verhouden jullie je tot elkaar op dat kleine postzegeltje waar je woont in Amsterdam? Nou, mijn kat zit op 1 hoog en die kan niet naar buiten, want als ze naar buiten loopt, dan zou ze binnen 10 meter staat ze op de Marnixstraat. En dat is een beetje een van de snelwegen in Amsterdam. Dus dan is ze binnen no time road pizza, zoals dat heet. Ja. Dus met andere woorden, ze is inderdaad ze is beperkt. En wat betekent dat voor jullie relatie? Ik neem aan dat de kat de broek aan heeft in huis. Dat is natuurlijk altijd wel leuk om te zeggen. Ik probeer er een beetje iets van evenwichtigs in te krijgen. Hoewel het natuurlijk nooit compleet gelijkwaardig is. In die zin dat zij evenveel beslissingsmacht heeft als ik. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk met haar rekening te houden. En merk toch nog steeds dat ik ook door artikelen te lezen, dat ik daar toch nog wel stappen steeds in kan maken. Kijk eens aan. Je houdt wel heel veel rekening met haar. En in algemeen opzicht, want dat is natuurlijk interessant. Dit is jouw verhouding met je kat. Maar hoe verhouden wij ons tot onze dieren, de dieren om ons heen? Dan niet zozeer de huisdieren, dus de dieren thuis. Maar in algemene zin, ik heb het idee dat daar heel veel in veranderd is namelijk. Daar heb je absoluut gelijk in. Ik denk dat als je dat de manier waarop wij ons in het algemeen, en we praten even in een hele algemene term, hè, want elk individu, elk mens is anders en de context wil nog alles wat uitmaken. Maar in zijn algemene denk ik dat onze verhouding tot dieren de afgelopen decennia heel snel veranderd is. En dat ze eigenlijk een beetje, nou, ik denk dat daar een grote versnelling heeft plaatsgevonden vanaf de Tweede Wereldoorlog, in de naoorlogse periode, zeg maar. En dat heeft met van allerlei dingen te maken. Dat heeft te maken met een snelle verhoging van de welvaart. We praten even in het Westen eigenlijk, want in andere regio's van de wereld is het weer heel anders. Maar is de relatie met dieren van oudsher anders? De heel erg hiërarchische verhouding die wij in het Westen hebben leren aan te nemen. Laten we ons beperken tot het Westen inderdaad. Ja. Kijk, we hebben welvaart is enorm toegenomen na de Tweede Wereldoorlog. We hebben heel veel, mede daardoor, veel meer huisdieren gekregen. Mede door die huisdieren zijn we ons veel meer gaan realiseren dat er in dat dier wel meer omgaat dan we ooit gedacht hadden. Ik bedoel, als je met een hond en een kat leeft, dan weet je hoe slim ze kunnen zijn. Soms tot het irritante af. De kennis in de biologie, die ook in het publieke domein via de media is doorgecijpeld, die heeft daar parallel aan gelopen. Denk vanaf de jaren 60 iemand als Jane Goodall, die opeens zag dat mensapen in het wild persoonlijkheden hebben en gebruiksvoorwerpen en et cetera, et cetera. Zij is heel belangrijk geweest, niet alleen in dat inzicht, dus voor de wetenschap, maar ook voor het publiek maken van die wetenschap. Uh-huh. We zijn mede door die ontwikkelingen, maar mede ook door de groei van de dierenbeschermingsorganisaties, zijn we ons gaan realiseren dat die toegenomen kennis die we hebben, dat ook morele consequenties moet hebben. Want dieren hebben dus blijkbaar intelligentie. Dieren denken over dingen na. Dieren hebben emotie. Dus dat zien we terug in het recht. Precies. Dus dan moeten ook, toen zijn juristen zich gaan bedenken van, wacht even, maar dat zou morele consequenties moeten kunnen hebben. En dus heel praktisch gewoon in het recht misschien. En dat geeft aan, als je inderdaad dat even... want je kan zeggen, het gaat nog veel te langzaam. En ik zie er nog heel weinig van terug. Bijvoorbeeld, want de bio-industrie is nooit intensiever geweest dan de afgelopen periode. Dus daar, dat is een domein waar het nog niet heel erg bijzonder is gegaan. Hoewel ook daar natuurlijk ontwikkelingen in zitten. Het is maar wat je perspectief ook is, toch, Maarten? Jazeker. Maar dus, als je het even vergelijkt met de millennia waarin we in het Westen in hiërarchische termen, want dat begint al met de oude Grieken, met Aristoteles, via de middeleeuwen, waarin het natuurlijk helemaal, waar wij niet eens dieren waren, maar de kroon van de schepping en de dieren stonden in onze waren gebruiksvoorwerpen, tot Descartes in de verlichting, waar eigenlijk, zij het om niet-religieuze redenen, toch dezelfde verhouding nog bleef gelden. Misschien nog wel in verergerde mate. Dat heeft dus eigenlijk tot in, tot ergens de 19e, 20e, halverwege de 20e eeuw, waar dat heel snel is gaan kantelen. Echt heel snel is gaan kantelen. Dus je kan aan de ene kant zeggen van ja, het gaat voor sommige mensen, mijzelf inclusief, nog te langzaam. Maar het gaat wel heel snel. Ja, en tegelijkertijd is er een partij die wil dat de wolf wordt afgeschoten, BBB. Daarom zeg ik net, het is maar welk perspectief je hebt. En ook de bever wordt nu afgeschoten, terwijl we de bever in de jaren 80 zelf hebben uitgenodigd hier weer. Ja. Kan je dan spreken van een minder hiërarchische relatie? Er lopen een aantal discussies door elkaar heen natuurlijk. Je hebt discussies die meer vanuit ecologische hoek worden gevoed. Rewilding is daar een onderdeel van. Waarin wordt gezegd van, ook alleen al voor ons mensen is het goed voor de leefbaarheid van de planeet en voor de leefbaarheid voor ons mensen, maar ook de biodiversiteit, is het goed om zoveel mogelijk dieren weer te introduceren waar ze ooit zijn voorgekomen. Al was het maar ook vanwege het natuurlijk evenwicht in van allerlei ecosystemen. Wat we ons daarbij, dus dat zijn vaak ecologische afwegingen die we daarbij maken bij dat hele rewilding verhaal. Mm-hmm. Wat we ons daarbij soms minder realiseren is punt 1. Dat dus ook dan consequenties heeft voor ons. Want dat ecosysteem verandert. En dat heeft soms ook, bijvoorbeeld omdat die bevers in dijken gaan zitten knagen en water anders laten lopen, et cetera, et cetera. En dat heeft dan ook opeens consequenties voor mensen die daar in de omgeving wonen. Ja. Of misschien wel voor meer mensen als er dijken op instorten gaan staan. En het tweede wat we ons niet gerealiseerd hebben is dat als die dieren hier komen wonen en dus daadwerkelijk onderdeel zijn van de omgeving, dat we misschien ook niet alleen in termen van biologie, dus in termen van biodiversiteit en ecologische overwegingen, maar ook in termen van rechten van wat zij willen en wat zij mogen en wat zij kunnen moeten nadenken. Ja, en moeten we niet ook in dat opzicht wat praktischer zijn, dat we moeten nadenken over hoe dat bijvoorbeeld voor boeren is? En dus voor onze economische ontwikkeling. Ja, dus dat betekent opeens dat er verschillende belangen tegen elkaar gaan botsen. Dus het lijkt in eerste instantie heel mooi. Je doet het om goede redenen. Ja, die bevers die eten bijvoorbeeld ook de fruitbomen kapot. Precies. Dus, ja. dus dat betekent dat er nu... Dat er nu belangen van verschillende groepen... menselijke dieren en niet-menselijke dieren... die hier opeens samenleefden... terwijl ze dat misschien al een eeuw of langer niet gedaan hadden... waardoor we geen last hadden van die dieren. Dat was in eerste instantie de reden waarom we ze hier weg wilden hebben... waarom we ze afknalden. Maar nu opeens, nu we ze wel weer terug willen hebben... om wat voor reden dan ook. Ik denk, wat ik al zei, vooral om ecologische biodiversiteit... dat soort van redenen. Nu we ze weer terug hebben gehaald. Maar nu we ze terug hebben gehaald in een tijd... waarin mensen ook nadenken over dierenrechten en zo... betekent dat dat het ook langs die lijn consequenties moet hebben. En dat we dus... daar waar we vroeger zoiets hadden van... of misschien iets zouden hebben gehad van... die bever terug, dat is eigenlijk wel leuk... en dat is leuk voor de biodiversiteit. Maar bij nader inzien, het is voor ons heel erg onhandig... en het is voor boeren echt heel erg schadelijk. Dus nee, laten we ze toch maar weer afknallen en weer zonder doen. Daarvan hebben we nu, zie je nu dat een aantal andere groepen zeggen... van nee, wacht even, die bevers die... waren hier ooit, die hebben we nu weer teruggebracht. Die horen hier eigenlijk ook wel, althans vanuit ecologisch perspectief. Maar als we ze hier hebben, dan moeten we ook hun belangen mee laten wegen. Ja, maar dat doen we ook, toch? Je mag ze niet zomaar afschieten. Of heeft dat een ecologische reden? Nee. Daar zitten ecologische redenen bij. Maar als mensen zeggen, nou, om reden van ecologie... of ecologie is minder belangrijk dan economie... dan roepen een aantal mensen nu... maar wacht even, los van de ecologie en de economie... moet er ook nog even na worden gedacht... over de belangen of de rechten, of hoe je het maar formuleert... van die andere dieren... Ja. Waarvan sommige mensen roepen... en daar ben ik er één van... en in navolging van Canadese politiek filosofen Will Kimlicka en Sue Donaldson... die zeggen van, ja, je moet die dieren, dat zijn eigenlijk medeburgers. Je moet die zien in termen van, net zoals wij dat burgers... Dat gaat wel heel erg ver, toch? Je moet het even uitleggen, want dan zie je dus een dier... als die staat op gelijke hoogte als de mens? Dat geef je aan dan? Nee. Kijk, en hier, goed dat je deze vraag stelt. Want hier gaat precies... zie je dat zij de discussie op een andere manier willen inzetten... dan de traditionele dierenrechten vertegenwoordigers. Die zeggen van, inderdaad, die meer redeneren vanuit termen van... wij hebben dit soort rechten, dus die moeten we aan dieren ook toekennen. Mm-hmm. Wat Donaldson en Kimlicka in het boek Zoopolis... dat zij hebben geschreven en dat nog steeds eigenlijk op dit moment... het werk is waar iedereen een mening over heeft... en waar iedereen het over wil hebben... als het over dieren in relatie tot mensen gaat. Wat zij zeggen is... die dierenrechten argumentatie... en die dierenrechtenbeweging... dat is een hele zwart-wit beweging. Wat je juist zou willen is... een meer flexibele discussie. En daarom introduceren wij het begrip van dieren als burgers. Want als we praten over mensen als burgers... Dan denken we er ook in flexibele termen over. Denk over Nederland. Dan weet je dat sommige mensen zijn Nederlands staatsburger. Dus die hebben het meeste rechten van allemaal. Maar er lopen in Nederland allerlei andere mensen nog rond. Er lopen vreemdelingen, er lopen statushouders. Er lopen toeristen rond die maar voor even een korte verblijfsvergunning hebben. Er lopen mensen die een werkvergunning hebben. We maken allemaal onderscheid tussen verschillende groepen mensen... die verschillende rechten hebben, die afwegen tegen andere rechten. En zij hebben iets van... En kijk, dus op die manier moeten we ook over dieren nadenken. Maar dan moet je me nog even verder helpen, Maarten. Ja. Want in welke soorten zou je de dieren dan kunnen verdelen? Nou, wat zij voorstellen is dat wij dieren in drie categorieën indelen. De eerste categorie is de categorie van de wilde dieren. Dat zijn dieren die leven ook in het wild. Dus die leven ver van ons. Nou hebben we in Nederland niet zoveel wildernis meer. Maar dat is ook precies een van de punten die zij maken over die wilde dieren. Ze zeggen van, alles wat we van de natuur hebben afgehaald, daar moeten we mee stoppen. We moeten de wilde natuur, of dat wat er nog aan echt natuur over is... dat moeten we zo houden. Daar zijn dieren de baas. Dat is hun koninkrijk. Je zou kunnen zeggen het koninkrijk der dieren. En net zoals bij mensen, een koninkrijk van een ander... een land van een ander, dat trek je niet zomaar binnen. Juist. Dat is het idee. En dan nummer twee. De nummer twee, dat zijn de gedomesticeerde dieren. Die zijn van ons afhankelijk. Die hebben we van ons afhankelijk gemaakt. De meeste daarvan kunnen niet zonder ons overleven. Dus daar hebben we plichten tegenover. over. Die moeten we van voedsel voorzien. Die moeten we van een dak boven, in elk geval een prettige leefomgeving voorzien. Die moeten we zelfs misschien in meer of mindere mate van medische zorg voorzien. Maar daar mag ook best wel wat tegenover staan. Dus we hoeven ze niet alle vrijheid te geven. Je mag best van een, bijvoorbeeld van je kat vragen van, ja, het is beter voor jou dat je niet buiten komt. Of dat je, zelfs voor katten die wel naar buiten gaan, dat je niet 's nachts naar buiten mag. Want daar staan andere belangen, bijvoorbeeld van vogels, tegenover. En je mag van honden bijvoorbeeld ook best vragen dat ze niet overal maar rondpoepen, maar dat ze dat op bepaalde plaatsen doen. Dat is het al zelf opruimen. En misschien mag je ook wel ze aan het werk zetten als dat bij hun natuurlijke gedrag wordt. Dus met schaapshonden mag je vragen om mee te helpen om een schaapskudde te beheren. Een soort relatie die dan echt ontstaat tussen mensen en dieren. Maar dus zie je wat er hier gebeurt? Hier ontstaat dus een relatie tussen twee groepen waarvan je rechten en plichten tegen elkaar afweegt, afhankelijk ook van wat ze wel en niet kunnen en willen. Dus dat zijn niet dezelfde per se, voor iedereen allemaal precies hetzelfde. Nee, je weegt die belangen tegen elkaar af. Maar dan zoals ben je ik belangen van burgers tegen elkaar afweegt. Hoe benieuwd naar de derde? Nou, de derde categorie, dat is wel de lastigste. Maar dat is de categorie, maar wel de interessantste natuurlijk. Want dat is de categorie van de dieren die met ons willen of moeten samenleven. Vaak willen, en vaak willen wij dat dan niet. Denk aan alle dieren in de grote stad. Denk aan de eenden die we wel leuk vinden. De meeuwen die we al minder leuk vinden. De ratten en de muizen die we eigenlijk helemaal niet bij ons willen hebben. Maar die ons heel erg leuk vinden. Onze huizen en de warmte en et cetera, et cetera. Ja, hoe moeten we ons ten opzichte van die dieren verhouden? Nou, dat is een ingewikkelde puzzel die waar vast veel discussie over is. En waarvan het eerste wat tegen Donaldson en Kimlicka wordt dan ingebracht van, ja, maar dan kunnen we over elke groep kunnen we wel nagaan. Waar houdt dit op? Maar zeggen zij dan daarop terug, maar wacht even, maar dit is dus politiek. Dit is waar we politiek voor hebben. Je hebt verschillende groepen en die weet je tegen elkaar af. En wij vinden, en ik zeg ze dat na, wij vinden dat niet-menselijke dieren, dat we die dus ook, en ik hoop dat je langzaam zeker begrijpt wat de consequentie is van juist deze insteek, dat het niet zo zwart-wit is, maar dat je wel een doos van Pandora aan discussies opentrekt. Maar zeg zij, dat is ook wat wij willen. Dat we die belangen tegen elkaar af gaan wegen. Dat we eindelijk ook hun belangen mee gaan wegen. En dat we daarover discussiëren. En dan zal de ene zal andere afwegingen maken dan de ander. Maar dat is in de politiek bij mensen precies ook zo. Ja, maar we moeten het er op die manier over hebben. En hoe zouden we dan, als we de wilde dieren die wij nu bespreken in deze podcast, zijn onder andere bevers, het oerend. Hoe zouden we daar dan in deze lijst naar moeten kijken die jij net opnoemt? Deze onderverdeling. Nou, dus je kan je afvragen in hoeverre dieren, want zoals bij alles in de wetenschap, wij maken een analytische indeling, maar er zijn natuurlijk altijd weer uitzonderingen of dieren die daar een beetje tussenin vallen. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over dat oerend, ik weet niet of het goed voor zichzelf kan zorgen, of dat we haar voedsel moeten geven, of dat helemaal niet zo nodig is. Nou, in principe zou het geloof ik wel goed voor zichzelf kunnen zorgen, ja. Daarom. Ja, als wij de basisomstandigheden goed maken. Dus dat lijkt mij dat die uiteindelijk in de categorie van de wilde dieren uit zal komen. Die bevers zullen dat hoe dan ook zijn, want die willen helemaal niet bij ons leven. Die willen gewoon zo ver mogelijk van ons vandaan leven. Dat betekent dat als wij er last van hebben, maar eenzelfde discussie zie je eigenlijk natuurlijk bij de dassen die we net hebben gehad. En wolven tot op zekere hoogte ook. Wolven zoeken ons zo min mogelijk op. Maar ja, omdat ze door het hele land trekken, omdat zij natuurlijk grote afstanden moeten afleggen en naar nieuwe territoria zoeken, komen ze ons af en toe tegen. Die wolven die hoeven geen voedsel te geven. Integendeel, dat is juist niet handig. Ja. Maar we moeten ze wel de ruimte geven om van de ene naar de andere plaats te trekken. Ja, maar dit is interessant, want dan in deze indeling mis ik dan ook nog wel dat meegenomen wordt hoe groot een land is, hoe dicht bevolkt een land is, hoeveel cultuurlandschap er bestaat. Want in Nederland is dit natuurlijk heel anders, als je deze indeling aanhoudt, dan bijvoorbeeld in, ik noem een wat uitgestrekter land als, waar veel natuur is, Zweden. Ja, dit heeft consequenties voor hoe je een land precies indeelt en wat welke ruimte je waarvoor beschikbaar stelt. Maar los daarvan is het eigenlijk zo. Als het gaat over wilde dieren, ik denk dat we in Nederland al relatief heel weinig natuur hebben. Dus de dieren die in het wild willen blijven en die verder helemaal niet door steden of zo rond willen lopen, denk de bevers, denk de dassen. Ja. Daar moeten we niet meer ruimte van afpakken. Die moeten we zoveel mogelijk zichzelf laten. Mm-hmm. De dieren die wel met ons in contact willen komen, daarvan moeten we bedenken hoe we het zo regelen dat het voor hun, dat zij hun dingetje kunnen doen en dat wij ons dingetje kunnen doen. Okay. Maar wat je even impliceert dat Nederland vol is of zo, of dat er geen ruimte voor is. Nee, dat zeg ik niet, hè? Oké. Nou ja, als je het zou zeggen, zou ik zeggen van wij mensen vinden het niet te vol, want wij leven hier nog. Ja. En die wolf, die komt hier zelf naartoe. Dus ja, blijkbaar vindt hij het ook niet te vol. Dat is zo. Als we hem zijn ding laten doen. Wat natuurlijk interessant is, je zou eigenlijk willen kunnen communiceren met dieren. Hè? Wij burgers leven samen met onze medeburgers. Hè? Als ik het even formuleer zoals jij dat doet. Nou hebben we in de vorige aflevering gehoord van ecoloog Ronald Goderie over hoe mensen met dieren communiceren. Laat even luisteren. Wij zijn, omdat we allemaal steden leven en steeds minder nog met grote dieren in aanraking komen, tenzij op tv, we zijn eigenlijk verleerd om dat gedrag te begrijpen, te interpreteren. Wat zegt een koe? Ja, een koe kan niet praten, maar hij communiceert voortdurend. Alleen, wij luisteren niet goed of we zijn vergeten om het signalen te herkennen. Ja, dit vind ik heel interessant, omdat de indeling die jij aanhaalt vergt ook iets van ons mensen en van dieren natuurlijk, maar dat we ook begrijpen wat ze bedoelen als ze iets uiten. Dus mijn vraag is eigenlijk, wordt dat ooit wat tussen mensen en dieren als we dat helemaal verleerd zijn? Ik denk dat we dat helemaal verleerd zijn. En voor een deel heeft dat te maken met het feit dat we met heel veel mensen zijn en dat die natuur steeds kleiner wordt. Dus op het moment dat we dieren wel weer meer met ons mensen samen laten leven, dan bieden we onszelf daarmee ook de mogelijkheid om dat langzaam maar zeker weer aan te leren, om daarmee om te gaan. Mm-hmm. En ik denk dat het inderdaad begint, zoals hier ook gesuggereerd wordt, met dat we gewoon simpel naar dieren kijken en naar dieren luisteren. En ons proberen in te leven in andere dieren. Daar begint het mee. Wat dat betreft hetzelfde als bij mensen. Hè? Het is helemaal niet anders. Alleen dieren zijn wat moeilijker te begrijpen natuurlijk, want ze behoren tot een andere soort. Dus ze hebben een wat ander lichaam. Ze hebben wat andere taal. Maar we weten inmiddels dat ze taal hebben. Dat ze intelligentie hebben. Dat ze dus met andere woorden, dat er iets is om naar te luisteren. Juist. Dat wisten we natuurlijk een aantal decennia geleden nog niet. Dat idee hadden we helemaal niet. Dus punt 1 is het gewoon goed naar je hond en je kat en naar de meeuwen die je 's morgens ziet rondlopen en de eendjes en daarna kijken gewoon en goed naar kijken en waarnemen, kijken, observeren. Waarnemen, ja. Observeren. Dat wil zeggen, als je dat leuk vindt, als je gewoon links wil laten liggen, is dat ook oké. Maar laat hun ding doen. En net zoals zij ons ding laten doen. En verder denk ik dat er, waar op dit moment wel in de wetenschap aan gewerkt wordt, is dat we artificiële intelligentie gebruik gaan maken om de taal van die dieren beter te gaan doorgronden. En dat begint in eerste instantie met vocale taal, maar je kan het ook met visuele taal doen natuurlijk, zoals de Facebooks en de Googles van deze wereld onze gezichtsuitdrukkingen al kunnen herkennen en nog al zien wat er door ons heen gaat, nog voordat we zelf daar een idee van hebben. Dat kun je natuurlijk ook bij sommige dieren doen. Mm. Bij sommige dieren wat beter dan bij andere. Sommige dieren hebben een expressiever gezicht en gebruiken meer van non-verbale communicatie. Gebruiken meer non-verbale communicatie dan anderen. Soms zijn meer vocaal. Maar dat is wat we aan het doen. Dat is wat. Okay, wat die ontwikkeling is gaande. Die ontwikkeling is gaande. En hoe krijg je mensen uiteindelijk zover dat ze dieren zien zoals jij dat graag zou willen als medeburger? Nou, ik denk precies hierdoor eigenlijk. Doordat we beter naar ze gaan kijken en ze meer zien als individuen die een bepaald gedrag vertonen omdat ze iets willen of iets niet willen. En bij onze huisdieren doen we dat in zijn algemeenheid al best goed. Daar willen we het ook. Die willen we als een individu zien. En daar hebben we goede bedoelingen mee in zijn algemeenheid. Hmm. Nou, dat zouden we bij andere dieren ook moeten doen. En ik denk dat het dan vanzelf al er meer begrip komt. Als je beter kijkt en beter luistert en ze ziet als individuen en ze wil proberen te begrijpen wat ze zeggen. En als we daarbij ook nog van technische hulpmiddelen gebruik kunnen maken die we langzaam maar zeker aan het ontwikkelen zijn. En nog iets meer een idee hebben van wat er door hun heen gaat. En mind you, dat betekent, als we ooit, waar sommige wetenschappers het nu serieus over hebben, dat we over 10, 15 jaar misschien iets van een Google Translate voor verschillende dieren kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat we meer abstracte dingen ook op welk niveau weten we nog niet precies, maar met onze hond en onze kat willen wisselen. Mm. En misschien dat we dan al dingen te horen krijgen die we leuk vinden, maar ook dingen die we niet willen horen. Maar bedenk, als je dat zou kunnen doen met dieren in de bio-industrie, wat je daarvan te horen zou krijgen en wat dat vervolgens voor maatschappelijk effect zou hebben. Namelijk dat ze het niet zo prettig vinden in zo'n stal met dat ze het daar niet duizenden zo prettig stier. Vinden en dat je dat ook wetenschappelijk kan aantonen en dat dat dan echt wel ethische implicaties moet gaan hebben. Ja. Zie je dat gebeuren uiteindelijk? Ja, dat zie ik echt wel gebeuren. Ja. En wat moeten we dan met die bever? Nou, met die bever moeten we ja, zoals met de bever en de das en de wolf, moeten we eigenlijk hetzelfde doen als we bij mensen doen. Namelijk als we met grote groepen zitten of als we met kleine groepen zitten die zich niet helemaal gedragen zoals we prettig vinden, dan ofwel laten we hun gang gaan, tenzij het toch heel erg botst met wat wij willen op bepaalde momenten, op bepaalde plaatsen. En dan gaan we ze, zoals dat in goed marketingjargon heet, dan gaan we ze nutsen. En nutje, dus je gaat proberen door hekken te zetten, door dingen ergens op te hangen. Oh, je gaat hun gedrag proberen. Je gaat hun gedrag proberen te sturen. Ja. Dat doen we bij mensen ook al. Die schieten we ook niet neer op het moment dat ze zich ergens bevinden waar we dat niet leuk vinden. Of dan zetten we ze ook niet meteen in de gevangenis. En dan gaan we dingen bedenken waardoor grote groepen zich gaan gedragen, zodat het voor iedereen zo prettig mogelijk is. Okay. Dat is het hele idee van dat het medeburgers zijn. Ook niet-menselijke dieren, medeburgers, met wie we manieren moeten bedenken hoe we met ze samenleven en dat het voor iedereen een beetje prettig is en iedereen zijn wensen en verlangens zoveel mogelijk gehonoreerd worden. Niet meteen afschieten, maar nudgen, ik begrijp het. Dank je wel. Maarten Reesink, docent Animal Studies, dier en mens aan de Universiteit van Amsterdam. Abonneer je op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. Heb je vragen? Mail naar wetenschap@ntr.nl. Voor meer wetenschap en wetenschapsnieuws kun je luisteren naar de nieuwe podcast Kennis & Co. Dat is de weekendbijlage van het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. Vol met updates over de wereld van de wetenschap. Ja, dat was de podcast, de wetenschapspodcast van de NTR, Focus. In het volgende uur van de nacht van NTR spreken we met expert complottheorieën Jelle van Buren over het recente rapport van de AIVD over anti-institutioneel extremisme, oftewel complottheorieën. En bellen we met de twitterende wetenschapper van deze week, victimoloog Alice Bosma. Radio 1. 4:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op Kiev vannacht zijn zeker 3 doden gevallen, onder wie 2 kinderen, melden de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. De aanval door Rusland vond plaats in het oosten van de stad. Volgens de autoriteiten zijn er meerdere mensen gewond en zijn ook enkele gebouwen beschadigd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor het verhogen van het schuldenplafond gestemd. Met het wetsvoorstel kan de Amerikaanse federale overheid meer lenen om rekeningen en salarissen te betalen. Het afgelopen weekend bereikte president Biden al een akkoord over het wetsvoorstel met de Republikeinse voorzitter van het huis. Nu moet het voorstel nog langs de Senaat. Die zal er vermoedelijk tegen het einde van de week over stemmen. De Nederlandse politie houdt demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty International. Zo worden demonstranten gecontroleerd op identiteitsbewijzen en slaat de politie die gegevens 5 jaar op in databanken. Dat druist volgens Amnesty in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Bovendien is er nauwelijks toezicht op de methodes van de politie en zijn bevoegdheden te vaag geformuleerd, aldus de mensenrechtenorganisatie. Demonstranten die hierover met Amnesty hebben gesproken zeggen geschrokken te zijn van de informatie die de politie over hen heeft. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is schuldig bevonden aan verkrachting. Masterson, vooral bekend van de tv-serie Dead 70s Show, leerde zijn slachtoffers kennen bij de Scientology-kerk. Volgens de aanklagers nam hij tussen 2001 en 2003 3 vrouwen mee naar zijn huis, waar ze werden verkracht nadat hij ze had gedrogeerd. Een rechtbankjury heeft de acteur in 2 van de 3 gevallen schuldig bevonden aan verkrachting. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. Het weer nu nog bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt vandaag 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Aan land heb je satellieten. Iedereen kan eigenlijk altijd overal kijken in principe. Nou, in de diepzee is dat niet. De satellieten kunnen niet door het water heen kijken. Dus eigenlijk iedere plek ben jij de eerste die dat ziet. Kennis & Co. met Job de Vriese. Welkom bij Kennis & Co. De nieuwspodcast waarin ik, Job de Vriese, je wekelijks op de hoogte breng van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap en waarin de wetenschap een rol speelt. En dat doe ik niet alleen. Elke week schuift er een wetenschapsredacteur aan van de NOS Nieuwsvloer. En deze week is dat Josta Bosma. Welkom, Josta. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, aflevering 3 alweer. Elke week nemen we dus het belangrijkste wetenschapsnieuws door. En op 1 onderwerp gaan we de diepte in. En waarover gaan we het deze keer hebben? Nou, deze week gaan we echt de diepte in. Want deze week werd bekend dat in de diepzee tussen Mexico en Hawaii 1000 nieuwe soorten zijn ontdekt. En dat er ook nog veel meer onbekend is. En dat is opmerkelijk, want in dit gebied liggen ook allerlei grondstoffen die bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld batterijen of onze telefoons. En bedrijven zijn klaar om die uit de zeebodem op te halen. Ja, en daar gaan we het dus over hebben vandaag met onze gast Sabine Gollner. Welkom. Dankjewel. En je bent diepzee-ecoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Mooie naam, bedenk dat toch? Je doet zelf ook dit soort onderzoek. Je bent 1,5 jaar geleden nog ook in het gebied geweest waar we het over gaan hebben. En je hebt ook iets meegenomen, zie ik. Ja, ik heb inderdaad van de laatste expeditie nog een magaanknol meegenomen. Magaanknol, dat is een grote brok met die barst van het metaal. Ja, het is inderdaad een aardappelgrote steen, kunnen we zeggen, met heel veel metalen erin. Ja, daar gaan we zo meteen nog veel meer over horen. Maar eerst gaan we naar het korte nieuws van deze week. Dit was de week waarin de Nederlander Gert-Jan Oskam wereldnieuws werd, omdat hij als eerste mens met een dwarslesie dankzij een geïmplanteerd apparaatje weer kan lopen. Een internationaal onderzoeksteam publiceerde erover. En een onderzoek wees uit dat niet de algoritmes van Google, maar de politieke overtuigingen van mensen zelf de belangrijkste reden zijn waardoor we eenzijdig nieuws tot ons nemen. En Noorse onderzoekers lieten zien dat mensen met een actievere levensstijl een hogere pijngrens hebben dan mensen die minder bewegen. Wat sprong er voor jou uit, Josta? Nou, ik ben zelf fan van Formule 1 en deze week las ik een onderzoek waarin ze keken naar hoe coureurs knipperen met hun ogen tijdens het rijden. En de snelheden zijn natuurlijk enorm hoog in zo'n auto. En je moet je dus bedenken dat bij 1 keer knipperen je al 20 meter aan zicht mist. Dat ik nog niet zo bij stilgestaan. Maar en wat kwam er dan eigenlijk uit dit onderzoek dan? Nou, ze hebben dit onderzoek niet bij Formule 1 coureurs gedaan, maar bij 3 coureurs in een lagere formuleklasse. En ze zagen namelijk een vast patroon. De coureurs knipperden helemaal niet in de bochten en gingen dan heel veel knipperen eigenlijk op het rechte stuk. Ze knipperden een beetje vooruit of beginnen ook nog om het in te halen. Ja, misschien wel, om de ogen weer vochtig te maken. Er zijn al meer onderzoek gedaan naar het kijkgedrag van coureurs. En dan zie je dat ze ook naar andere punten in een bocht kijken dan dat wij zouden doen. En dat vertelt bijvoorbeeld ook Formule 1-coureur Nico Hulkenberg als Sky Sports aan hem vraagt waar hij naar kijkt tijdens het racen. To be honest, I think that's something, you know, very natural for us. And you just do instinctively on a hot lab. You know, we're really looking from apex to apex, obviously looking ahead. Ja, hij heeft het hier over apex to apex. En dat betekent eigenlijk dat hij van bocht naar bocht blijft kijken. Ja. En dat is dus echt waar hij zich op moet focussen in die bochten. Dus heb je eigenlijk geen tijd meer om te knipperen. En wat hebben wij er als gewone stervelingen dan aan eigenlijk? Ja, dat vroeg mezelf toch ook wel een beetje af. En daarom belde ik met Joost de Winter van de TU Delft. Hij vertelde mij dat je aan het knipperen van de ogen kan zien hoeveel aandacht iemand ergens voor heeft. En of je afdwaalt. En hij dacht dat het nou, op basis hiervan dat je een nieuw waarschuwingssysteem bijvoorbeeld in auto's kan bouwen. Sabine, jij hebt ook een nieuwtje meegenomen. Wat was jou opgevallen? Deze week of op maandag was de dag van de biodiversiteit. En daar kwam nog een leuke studie uit van WNF. En zij hebben bericht dat ook in het gebied van Vietnam en de omringende landen ook heel veel nieuwe diersoorten zijn ontdekt. Nu nog allerlei nieuwe diersoorten. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het komt door twee verschillende dingen eigenlijk. Eentje is als een gebied nog niet goed bekend is, als er nog niemand geweest is, dan vind je nog steeds altijd nieuwe soorten. En het andere verhaal is, als we genetisch onderzoek doen, dan komen we ook vrij vaak achter dat wat lijkt om hetzelfde te zijn, qua uiterlijk, is niet hetzelfde. En was er nog één dier wat er voor jou uitsprong, wat opviel? Nou, ik vond het gewoon fantastisch om te zien dat er heel veel verschillende nieuwe diersoorten beschreven zijn. En dus ook nog een soort reptielen, slangen, gekko's, van alles en nog wat. En je kan er bij een hele dierentuin mee vullen. Ja. Dat is niet meer van deze tijd natuurlijk, zo'n dierentuin. Ik heb zelf hoopgevend nieuws meegenomen. Ik heb zelf ooit stage gelopen op een afdeling medische microbiologie in een ziekenhuis. En een van de belangrijke dingen die ze daar doen is het bekijken of als een patiënt besmet is met een bepaalde bacterie, of die dan resistent is tegen antibiotica. En dat duurt al gauw een dag, omdat ze die bacteriën helemaal moeten gaan kweken. En Zweedse onderzoekers hebben nu een manier gevonden om dat veel sneller te gaan doen. En hoeveel sneller gaat dat dan? Nou, ze hebben het nu al over iets van 5 minuten hebben ze de eerste resultaten. En na een half uur, dan is het allemaal wel duidelijk. Wauw, dat is echt een stuk sneller. En hoe doen ze dat dan? Ja, ze gebruiken een heel ander soort techniek. Een techniek waarbij ze kijken naar deeltjes die veel mensen nu kennen dankzij de pandemie, de mRNA. Dat is het boodschappenmolecuul. En daar kijken ze naar specifiek wanneer die stukjes worden afgebroken en omgezet. En dat zegt dan weer iets over hoe die bacteriën eraan toe zijn en of ze om zeep geholpen worden door die antibiotica. En dan hoef je dus die bacteriën niet meer opnieuw op te kweken? Nee, dat scheelt dus heel veel tijd. Het moet wel gezegd worden, wat ze nu doen is nog echt allerlei stappen daarvoor in het lab. Dus voordat je echt op die 5 minuutjes zit, daar gaat nogal wat tijd overheen. En niet alle deskundigen in dit vakgebied zijn er al helemaal van overtuigd dat we dit echt binnenkort gaan doen. Ik sprak er eentje uit Nederland, Willem van Schaik, hoogleraar. En die moet het nog maar zien gebeuren. Maar de Zweden hebben wel geld van hun overheid gekregen om een soort proof of concept te gaan neerzetten. Dus binnen een paar jaar weten we of het inderdaad ervan gaat komen. Kennis en Co. We gaan naar de Stille Oceaan tussen Hawaii en Mexico. De Clarion-Clipperton Zone. In deze diepzee ontdekten wetenschappers de afgelopen jaren ruim 5000 nieuwe soorten. En er is nog ontzettend veel onbekend over dat ecosysteem, schrijven Britse ecologen deze week. Ondertussen staan de mijnbouwbedrijven te springen om eraf te dalen en zeldzame metalen op te duiken. Maar ecologen die vinden het daar nog veel te vroeg voor. Hoe doe je onderzoek op zulke grote diepte? En hoe bepaal je of het winnen van die metalen de eventuele schade waard is? Sabine Goldner, je bent een van die bezorgde diepzee-ecologen, zou je kunnen zeggen. En je werkt bij het NIOS. Nogmaals, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, die diepzee, dat klinkt erg mysterieus. We weten er nog heel weinig over. David Attenborough maakte die onderwaterwereld voor de BBC met de documentaire Hiding in the Deep Sea meer zichtbaar. A giant black void, larger than all the rest of the world's habitats combined. There's life here, but not as we know it. Geeft deze documentaire de sfeer een beetje goed weer? Ja, het is inderdaad. David Attenborough beschrijft hier heel mooi dat het om de grootste leefruimte op aarde gaat, dus de diepzee. En als je daar dan bent, hè, wat tref je dan aan? Ja, allereerst moet je weten dat de diepzee is alles wat eigenlijk dieper is dan 200 meter. Dus dat is de diepte, zover komt licht door het water heen en daarna is het gewoon stokdonker, piekdonker. En daar heb je eerst heel veel leven in het water zelf. Denk aan verschillende vissen, aan kwallen. En dan als je echt duikt in de diepte in en dan afhankelijk waar je bent, op de wereld. Komen dan de plekken bijvoorbeeld waar ook die magaang nog ligt, die 4000 meter diep zijn. En tot hoever hebben we het dan over uiteindelijk? Zo ongeveer de maximale diepte die je in de zee hebt? Nou, de gemiddelde diepte van de oceaan is 3800 meter, dus heel erg diep. De diepste punt is de Mariana Trough, die is rond 11 kilometer diep. Maar het is ja ontzettend diep. En ik moet er altijd denken aan die soort hengelvis. Een hele enge vis met grote tanden. En die heeft een soort antenne aan zijn hoofd waar dan een lichtje aan zit. Kom je dat soort dieren daar ook tegen? Ja, dit soort dieren komen er ook voor. Ze zijn er niet heel vaak, omdat in de diepzee is er vrij weinig voedsel. Ook goed om te weten dat die hengelvis, veel denken, die is heel erg groot. Maar die is gewoon 5 centimeter groot. Oh, iets minder indrukwekkend. Ja, nog steeds indrukwekkend, maar wel denk ik een leuk weetje om dit even nog te vertellen. Je bent zelf op expeditie geweest, hè? En ook in dit gebied waar we het nu over hebben, tussen Hawaii en Mexico. Hoe werkt dat onderzoek eigenlijk? Ja, dus allereerst moet je eigenlijk op een grote schip gaan. En dan ga je eerst 4 dagen ga je de zee op. En dan kom je eigenlijk op de plek waar je onderzoek wil doen. Nou, dan zit je op het wateroppervlak. Maar je wil de diepte in. Dus daarvoor gebruiken we dan tegenwoordig vaak robots. Om te verkennen wat er echt in de diepzee leeft. Ja, en die robots die gaan dan naar beneden en dan? Ja, en dan kijk je wat je ziet en neem je monsters mee. Om dan bijvoorbeeld te kijken wat voor verschillende soorten leven daar. Of je gaat experimenten uitvoeren om te kijken wat zijn de functies van de dieren. In een andere documentaire die David Attenborough maakte, Deep Ocean, laat hij zien hoe zo'n robot afdaalt. Een van de diepste punten, we hoorden net al, de Mariana Trough. Nearly 3.5 hours have passed. And at last the lander is nearing the bottom. It's over 8 kilometers deep. Here the water pressure is 800 times that at the surface. En als die robot daar dan is, zie je dan beelden van die onderwaterwereld? Ja, dus je moet je hierbij voorstellen, het is donker, er is geen licht. Dus iedere robot heeft heel veel lampjes aan. En dan heb je nog videocamera's die naar voren kijken, naar beneden kijken, naar achteren kijken. En zo ga je dan op onderzoek uit en vlieg je eigenlijk een paar centimeters, meter misschien boven de zee rondheen en kijk je wat je... En jij kan live met die beelden meekijken. Ja, dus als je dan aan boord van zo'n onderzoeksschip bent, zit je dan samen met de piloten van die robot in een container. In een container zitten er heel veel verschillende beeldschermen, waar je gewoon ook ziet wat de camera's opnemen. En er zijn ook, de robot heeft ook nog armen, 2 armen meestal. En die worden ook bestuurd door die piloten. Dus ze gaat eigenlijk dan samen overleggen. Nou, eerst het programma plannen en dan, ik wil bijvoorbeeld deze diersoort vandaag bemonsteren. En hoe is dat dan om die beelden, het lijkt mij magisch, om dan daar mee te kunnen kijken. Hoe is dat voor jou? Ja, inderdaad, het is inderdaad magisch. Omdat dat zijn, in tegenstelling aan land heb je satellieten. Iedereen kan eigenlijk altijd overal kijken in principe. Nou, in de diepzee is dat niet. De satellieten kunnen niet door het water heen kijken. Dus eigenlijk iedere plek ben jij de eerste die dat ziet. Het gebied tussen Mexico en Hawaii is inmiddels een veelbesproken gebied in de oceaan. Omdat daar op de zeebodem kostbare metalen voorkomen. Die metalen die zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld autobatterijen. Dus willen bedrijven daar graag mijnen. Overheden willen dat ook heel graag. Die metalen zitten in magaanknollen. Je liet er net al eentje zien. Wat zijn dat nou eigenlijk en hoe ontstaan die? Ja, zo'n magaanknol ontstaat heeft heel veel tijd nodig om te ontstaan, om te groeien. Dus het begint vaak bijvoorbeeld met een klein hijvisstandje. En over een miljoen jaar slaan hierop metalen neer. Denk aan koper, kobalt, ijzer. Heel veel magaan zit er ook in. Dus zo'n magaanknol is echt miljoenen jaar oud. En dit is ook een hard substraat, noemen we dat. Dus gewoon een vast substraat op de zeebodem. Die eigenlijk vol is met slip, met heel fijn sediment. Dus het biedt eigenlijk nog een extra habitat aan voor die dieren die daar leven. En wat hier, want hij ligt hier nu op tafel, zo'n knol. Een soort grote steen is het eigenlijk. Wat ligt hier nou voor geld op tafel? Hoeveel is het waard? Oeh, dat kan ik niet beantwoorden, want ik ben geen econoom. We moeten maar een beetje raden. Ja. Die zeebodem ligt dus bezaaid met dat soort knollen. Zo'n bedrijf wil graag naar beneden en dat dan die stenen ophalen. Hoe werkt dat? Wat is het effect daarvan op zo'n ecosysteem? Ja, dus ze zijn 1 jaar geleden en 2 jaar geleden hebben 2 verschillende bedrijven de eerste tests ook uitgevoerd. En hebben ze voor het eerst ook die magaanknol geoost. Dus je moet je voorstellen, daar gaat een machine over de zeebodem heen en raapt die magaanknollen op. En ook de bovenste 5 tot 10 centimeter van het sediment. Er komt een hele wolk van stof op gang, kan ik me voorstellen. Ja, er komt ook nog een hele wolk stof op gang. Omdat, zoals al eerder gezegd, het sediment in de diepste is heel erg fijn. Dus het is slip. En ik kan me voorstellen, als alleen een beetje op de zeebodem komt, dan ontstaat een enorme stofwolk. In juli dan ga je naar Jamaica voor een overleg, wat eerder ook al heeft plaatsgevonden, waar nu een overeenkomst uit moet gaan komen. Hè? Over moeten we nou dat diepzeemijnen gaan doen? Kunnen we dat al gaan doen? En wat hoop je en wat verwacht je dat daaruit gaat komen uit die bijeenkomst? Nou, dit is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Omdat ook heel verschillende belangen natuurlijk erbij spelen. Ook er zijn ook 167 landen zijn er ook, doen er ook mee. Bij de internationale zeemautoriteit. Die moet altijd ook tot één gezamenlijke uitkomst komen. En ik kan niet precies nu zeggen wat verwachten, omdat denk ik, niemand weet het nu nog. Wat denk ik belangrijk is vanuit wetenschappelijk perspectief. Vanuit, dat is echt bekend. Dat laat ook die studie zien dat vanuit dit perspectief weten wij nog eigenlijk nu nog te weinig om het gebied ook goed en op een verantwoord manier te kunnen managen. Ja. Of er zijn nog heel veel dingen die eigenlijk onderzocht moeten worden. Die hebben echt nog tijd nodig. Ja. En hoe lang gaat het nog duren voordat die beslissing genomen kan worden? Voordat we genoeg weten om een beslissing te maken of we daar kunnen diepzeemijnen of niet? Nou, als we daar bijvoorbeeld nu weer terugkijken op die studie. Dus er zijn de laatste 5 tot 10 jaar zijn 5000 nieuwe diersoorten ontdekt. En daarvan zijn 500 beschreven. En wat je ook daarbij nog moet bedenken is, laat ook die studie zien dat verschillende plekken zijn al vrij goed bemonsterd, maar er zijn ook nog heel veel gaten. Dus we weten van heel veel plekken weten we nog niet wat er überhaupt leeft. Dus het gaat nog, denk ik, een tijdje duren. Dankjewel, Sabine Goldner, diepzee-ecoloog bij het NIOS. En Josta, laten we even vooruitkijken naar volgende week. Wat hebben we te doen? Woensdag 31 mei is de finale van Breaking Science in Utrecht. En daar krijgen aanstormende wetenschappers 3 minuten de tijd om hun onderzoek of concept te pitchen. En dat is in de bar van Parnassos Cultuurcentrum. Oh, leuk, daar ben ik ook wel eens bij geweest. Volgens mij is het gratis. Dit was Kennis & Co. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? In de show notes kun je verder lezen over de onderzoeken waar we het over hebben gehad. Luister ook eens naar Focus, onze andere wetenschapspodcast, die nog wat dieper inzoomt op relevante ontwikkelingen. En heb je nog steeds vragen of misschien tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. En Job, weet je hoe ze in de Chinese stad Shenzhen maaltijden bezorgen? Met de fiets? Nee, met drones. Ze bereiken dan mensen in torenflats beter. Het is nog niet zo dat je vanuit je raam een kopje koffie kan pakken. Van die droom, je moet nog wel eerst naar een kiosk om de hoek lopen. Maar het scheelt toch wel weer een hoop. Ja, dat klinkt wel echt vliegensvlug inderdaad. Maar ik geloof niet dat er zware kost bij zal zitten. Ja, je luisterde naar Kennis & Co, een podcast over wetenschapsnieuws van de NOS en NTR. En we hoorden hier... We hoorden presentator Job de Vriezen en wetenschapsredacteur Josta Bosma, die in gesprek gingen met diepzee-ecologe Sabine Goldner. Luister elke vrijdag naar een nieuwe aflevering van Kennis & Co via de app van NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Wetenschap is overal. Vorige week donderdag kwam de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD, met een nieuw rapport. Waarin zij waarschuwde voor het groeiende aantal aanhangers van een complottheorie die stelt dat een kwaadaardige elite de wereld bestuurt. Naar schatting geloven zo'n 100.000 Nederlanders min of meer dit wereldbeeld. En dat zou een flink gevaar kunnen vormen voor de democratie in ons land. Waarom dat is, vragen we aan Jelle van Buren. Hij is universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen. Jij bent onder andere expert op het gebied van complottheorieën. Hoe lang had jij je daar al mee bezig? Ik ben daarmee begonnen in 2012. Toen ben ik begonnen met promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden. En ik heb toen gekeken naar de invloed van complottheorieën op wat toendertijd systeemhaat werd genoemd. En eigenlijk is het woord systeemhaat op dit moment vervangen door het woord anti-institutioneel extremisme. Dus ik heb toen een aantal jaren lang naar verschillende complottheorieën in Nederland gekeken. En in 2016 ben ik daarop gepromoveerd. En sindsdien is het onderwerp altijd bij me gebleven. Ja, en het is in de periode van corona, geloof ik, niet minder relevant op geworden. Het is buitengewoon relevant geworden. Ik herinner me nog wel dat toen ik begon met mijn promotieonderzoek, dat een aantal mensen zich echt afvroegen waar ik aan begon. Want het was toch iets wat alleen voor een paar gekkies was of aan de randen van de samenleving zat. Nou, ik neem aan dat daar inmiddels wel anders tegen aangekeken wordt. Ja, dat geloof ik ook graag. Dus dan is jouw onderzoek waarschijnlijk ook relevanter geworden. En jij zit natuurlijk nog steeds in die stof van de complottheorieën. Dus voor heel veel mensen was het nieuws. Het rapport van de AIVD dat kwam op allerlei nieuwskanalen voorbij. Maar had jij al een idee dat dit rapport eraan zat te komen? Ja, want daarvoor is het ook al genoemd in het jaarverslag van de AIVD, wat ongeveer een maand eerder is uitgekomen. En eigenlijk was het nogal wel wat eerder te zien toen op een gegeven moment het woord anti-institutioneel extremisme ook op de website van de AIVD verscheen, waarbij ze eigenlijk voor de eerste keer uit de doeken deden wat ze daar ongeveer mee bedoelden. Ja, en ik denk dat we allemaal benieuwd zijn, wat bedoelen ze daarmee met die term? Ja, dat is misschien wel goed om daar meteen mee te beginnen. Wat zij zeggen, anti-institutioneel extremisme, de kern daarvan is dat mensen vanuit ideologische overtuigingen zich eigenlijk afzetten tegen democratische instituties. En dan gaat het niet alleen over de overheid, maar bijvoorbeeld ook over de wetenschap, over de media en deskundigen. En eigenlijk gebeurt het aan de hand van wat zij het kwaadwillende elite-narratief noemen. En de kern daarvan is dat wordt gezegd, er is op de achtergrond een elite aan de macht. Die controleert eigenlijk al die instituties. We hebben geen onafhankelijke rechtelijke macht meer. Er is geen onafhankelijke politie. Kamerleden zitten allemaal in de zak van die elite. En wat die elite wil, is de bevolking tot slaaf maken, moord maken, controleren, arm maken en misschien zelfs decimeren. En om dat te bereiken wordt er eigenlijk de hele tijd crisis, zeg maar, gefabriceerd. Dus coronavirus was er niet, maar het is bedacht door die elite om de bevolking angst aan te jagen. Nou, hetzelfde geldt voor de crisis in de Oekraïne, de oorlog die daar plaatsvindt. Het stikstofbeleid is ook zo'n dossier waarvan wordt gezegd van er is helemaal geen probleem. Maar dit wordt echt allemaal bedacht door die elite, zodat ze ons kunnen controleren, ons kunnen bang maken en zij ongestoord hun eigen agenda kunnen doorzetten. En waarom is het een extremisme? Waarom is het een vorm van extremisme? Volgens de AIVD is het een vorm van extremisme, omdat uiteindelijk alleen het denken, maar soms ook het handelen wat uit dit milieu voortkomt, op termijn de democratische rechtsorde zou kunnen ondermijnen. En dan hoeft het niet per se om geweld te gaan. Dat is wat we ons meestal voorstellen. Zo gauw de AIVD zich meldt, denken van terrorisme, aanslagen, bommen, wapens. Maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over intimidatie of haatzaaien of continu de legitimiteit van onze instituties ondergraven, zodat eventueel een steeds grotere groep mensen in Nederland echt gaat denken dat er niet meer zoiets bestaat als, zeg maar, onafhankelijke kamer, onafhankelijke rechtspraak, journalisten die gewoon eerlijk en professioneel hun werk doen. En zo wordt langzamerhand de steun en de legitimiteit van die democratische rechtsorde uitgehold. Ja, dus het gaat heel erg ook over een dreiging op de lange termijn eigenlijk. Het gaat zeker over een dreiging op de lange termijn. Er wordt wel voor gewaarschuwd dat er eventueel op de kortere termijn ook nog wel een geweldsdreiging is. Maar dat wordt echt niet al aangezet. Dan is het meer het verhaal, omdat er wel veel dreigende taal te horen is in allerlei sociale mediakanalen. Er wordt opgeroepen tot tribunalen. Er wordt gezegd dat de doodstraf alleen genoeg is voor de misdaden die deze elite heeft gepleegd. Nou, dan heb je altijd risico dat een één ding, of misschien een heel klein groepje mensen, zich geroepen voelt om dan misschien toch maar eens de daad bij het woord te voegen. Maar dat is niet de grootste zorg die er is. Dat is echt die zorg op de langere termijn. Eigenlijk zeg maar het sluipenderwijze gestage uithollen van de steun voor de democratische rechtsorde in onze samenleving. Ja, en het klinkt alsof dat ook een beetje de belangrijkste boodschap is uit het rapport. Klopt dat? ja, dat is absoluut de belangrijkste boodschap. Het is eigenlijk een grote oproep. En dat is eigenlijk ook de taak van de inlichtingendienst. Om op tijd te signaleren dat er zich iets in de samenleving ontwikkelt waar zo'n dreiging van uit kan gaan. Dus het is eigenlijk een oproep aan politiek, aan bestuur, maar eigenlijk ook aan de samenleving als geheel. Let op, dit is gaande. Er is nu geen directe grote geweldsdreiging. Er vindt al wel intimidatie plaats van politici en journalisten. Maar wees vooral alert op dat langzame uithollen van de legitimiteit van de democratische instituties. Ja, en stonden er ook zaken in waar je door verrast was? Wat ik opvallend vond was dat er wordt gerefereerd aan meer dan 100.000 mensen die in minder of meerdere mate zeg maar, geloof zouden hechten aan dat idee dat een kwaadwillende elite aan de macht is die de bevolking echt kwaad wil doen. Dat is namelijk een forse groep mensen. Als je het vergelijkt met andere extremistische stromingen in Nederland, zoals bijvoorbeeld het jihadisme of rechtsextremisme, daarvan wordt over het algemeen gesteld dat het gaat om enkele honderden aanhangers. Nou, het getal 100.000 is dan wel echt plotseling heel erg veel. En dat was wel een verrassing. Het is pas eerder aangerefereerd, maar dat dat nu zo duidelijk wordt gezegd. Bovendien, zegt de AIVD, er is een enorm groeipotentieel. Dus als we niet oppassen, als de samenleving niet weerbaarder wordt, dan kan deze aanhang alleen maar verder toenemen en worden dus ook de potentiële problemen groter. Ja, dus als dat klopt, dan is het best wel even schrikken. Jij begon in deze expertise in 2012, dus meer dan 10 jaar geleden. Hoe kun je dit vergelijken en waardoor is die groep, als het klopt, als het inderdaad meer is geworden, waardoor zou dat kunnen komen dat het is toegenomen? Nou, het is om te beginnen heel moeilijk om precies wetenschappelijk vast te stellen dat het is toegenomen. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat we geen betrouwbare cijfers uit het verleden hebben. En dan kun je het dus eigenlijk nooit op zo'n manier vergelijken dat je wetenschappelijk kunt zeggen, ja, het is toegenomen. Tegelijkertijd heeft het er wel alle schijn van dat het is toegenomen. Het kan ook zijn omdat we nu met z'n allen veel meer aandacht voor hebben. Wat ik denk dat wel meespeelt, en dat heeft te maken met de sociale media. Even voor de duidelijkheid, de sociale media zijn de schuldigen. Er waren ook al allerlei complottheorieën toen Bill Gates nog geboren moest worden. Maar de sociale media maken natuurlijk wel dat allerlei alternatieve ideeën, alternatieve theorieën, heel snel en heel makkelijk en heel breed verspreid kunnen worden. Vroeger moest je heel gericht op zoek naar een alternatief idee. Nu krijg je het gratis en voor niks binnen op de timeline in je smartphone. Dus dat heeft wel gemaakt dat het bereik van dit soort ideeën veel groter is geworden. En vervolgens denk ik dat de coronacrisis een belangrijke aanjager is geweest voor de snelle verspreiding van dit soort theorieën. Ja, jij zegt eigenlijk, het is heel moeilijk om te weten of het is toegenomen, want ja, het is heel moeilijk om in cijfers eigenlijk te brengen hoe groot die groep mensen is. Maar door wat je ziet, kunnen we op zich wel bedenken dat het misschien is toegenomen. Ik neem aan dat corona, wat je eerder zei, daardoor is het misschien ook in een stroomversnelling gekomen, gecombineerd met internet. Ja, de coronacrisis heeft hier absoluut een hele grote invloed op gehad. Het valt me soms op dat we er eigenlijk nog maar heel weinig over hebben over wat voor ongelooflijk ingrijpende periode dat is geweest. We zijn geregeerd met decreten. De Tweede Kamer stond vrijwel buitenspel. We hebben een avondklok gehad. Een overheid zei dat we mondkapjes op moesten. Dat je met niet meer dan 2 mensen in je huis mocht zijn. Dat je 1,5 meter afstand moest houden. Dat zijn allemaal maatregelen die eigenlijk onvoorstelbaar waren voor de meeste van ons. En dat geldt ook voor mijzelf. Nou, als je daarmee wordt geconfronteerd en dan in zo'n onzekere tijd met een virus, je kunt het niet ruiken, je kunt het niet zien, je kunt het niet vastgrijpen, er wordt eigenlijk geen toekomstperspectief geboden. Waar gaan we heen? Hoe lang gaat dit duren? Scholen worden gesloten, bedrijven gaan op slot. Ja, dat is wel een periode dat mensen zich wel heel erg achter de oren hebben gekrapt en hebben gedacht van zo, onze overheid heeft dus echt stevige tanden en kan daarmee bijten als ze willen. En klopt het nou eigenlijk allemaal wel dat dit nu allemaal gebeurt? Nou, dat heeft wantrouwen, dat al veel langer in de bevolking zat, in ieder geval bij delen van de bevolking, heeft dat wantrouwen eigenlijk nog verder aangejaagd. Ja, en als je dan op zoek gaat naar alternatieve verklaringen voor wat er aan de hand kan zijn, ja, dan vind je ze volop. Ja, dus het is niet heel gek misschien dat een periode als corona dit soort wereldbeeld zou kunnen hebben vergroot. Daardoor misschien nu dit verslag vanuit de AIVD. Zou je zeggen dat het een goede zaak is dat dit verslag er is? Nou, het is de taak van de AIVD om tijdig te signaleren dat er iets broeit in de samenleving. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ze hebben gewoon hun werk gedaan. Dit is wat je verwacht van een inlichtingendienst. Tegelijkertijd is het wel fors aangezet. Het anti-institutionele extremisme wordt gekwalificeerd als waarschijnlijk de grootste dreiging voor de democratische rechtsorde op de lange termijn. Nou, dat is een stevige uitspraak. Het wordt natuurlijk ook gerefereerd aan de omvang. 100.000 mensen of meer. En iedereen dacht, na corona zal dat wel wat afnemen. Het lijkt alleen maar toe te nemen. Dus ook dat betekent dat het wel een terechte alarmklok is die is geluid. De grote vraag is nu, maar dat is een vraag die eigenlijk bij ons allemaal dan terechtkomt. En hoe nu verder? Hoe gaat de samenleving zich, zeg maar, teweerstellen tegen dit anti-institutionele verhaal? Zonder dat we de ruimte inperken voor kritische geluiden, stevige discussies. Want dat is juist ook heel erg nodig. En als je het rapport van de AIVD leest, dan is dat eigenlijk iets wat zij zelf ook heel erg nadrukkelijk onderstrepen. Een democratie heeft protest nodig. Een democratie heeft kritiek nodig. Een democratie heeft ook demonstraties en acties nodig. Zelfs als dat tegen de randen van de wet aanschuurt. Dus het is nadrukkelijk niet bedoeld om, zeg maar, kritiek en oppositie monddood te maken. Alleen als je de reacties leest in de kanalen waar het anti-institutionele denken overheerst. Daar is men niet bepaald overtuigd van de goede bedoelingen van de AIVD. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Het blijft een overheidsorgaan. En, precies. En hoe zou jij de vraag beantwoorden? Hoe nu verder? Wat staat ons te doen? Nou, het interessante aan het rapport is dat er ook behoorlijk stevige kritiek op diezelfde overheid wordt geuit. Er wordt op gewezen dat het wantrouwen dat in de bevolking zit, dat dat gewoon een belangrijke aanjager is van dat denken in complottermen. Dat je denkt dat er echt een kwaadwillende elite de macht heeft overgenomen. Dat heeft te maken met zaken als de toeslagenaffaire, het gaswinningsdossier in Groningen. Allerlei hele ingewikkelde maatschappelijke dossiers waarop de overheid of niet levert of onbetrouwbaar wordt geacht. De sms'jes van Rutte die verdwenen. Functie elders. Nou, noem het bekende rijtje maar op. Ja, en daar zegt de AIVD zelf toch ook van, ja, daar zit wel een belangrijke bron van wantrouwen wat eigenlijk leidt tot het min of meer omarmen van zo'n boodschap dat er iets kwaadwillends aan de gang is. En de overheid zal wel ontzettend hard moeten gaan werken. De overheid, politiek, bestuur, om dat vertrouwen te gaan herwinnen. Want dat is eigenlijk de belangrijkste tegenkracht tegen dat idee dat we eigenlijk de democratie al kwijt zijn aan zo'n kwaadwillende elite. Ja, is er vanuit het rapport nog iets dat je zelf zou willen toevoegen daaraan, denk je? Nee, dit zijn wel de belangrijkste boodschappen die erin zitten. Het wordt nu interessant om te bezien hoe erop wordt gereageerd. Het is een stevig rapport. Het heet officieel ook een inlichtingenanalyse. 44 pagina's. Waarin zowel wordt opgeroepen tot waakzaamheid. Waar het gaat om de bedreiging voor de democratische rechtsorde op de langere termijn. Maar waarbij dus ook kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de overheid zelf en van politiek en bestuur. Ja, en wat je mag hopen is dat er in de Tweede Kamer daar in ieder geval gewoon ook een goede inhoudelijke discussie over plaatsvindt. Het is niet voor niets, het is niet niks als de eigen Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst zo'n waarschuwing geeft, maar ook zo'n analyse erbij geeft. Het is eigenlijk één grote oproep om ook eens goed in de spiegel te kijken en met elkaar te bekijken hoe we nu verder willen. Nou, dat begint met een inhoudelijke discussie over dat rapport. Het zou ook helemaal niet verkeerd zijn als er ook gewoon kritisch wordt gekeken naar zo'n rapport. Wat is nou de ondermijning van de democratische rechtsorde? Zien we daar nou echt al signalen van? Hoe gaat zo'n proces er precies uitzien? Want uiteindelijk is dat toch waar het om gaat. Hè? De democratie is niet alleen van Den Haag. Het is juist iets van de samenleving. Dus dit vraagt eigenlijk ook om een discussie in de samenleving. En dat is dus de reactie vanuit die de politiek zou kunnen hebben en de samenleving. En tot slot ben ik benieuwd, wat betekent een rapport als dit voor jouw wetenschapsgebied? Ik denk dat de wetenschap daar net zo serieus mee aan de, aan de slag moet gaan. In de zin van ook in de spiegel kijken. Wij wetenschappers proberen over het algemeen zo integer en transparant mogelijk te laten zien hoe wij tot bepaalde uitspraken komen, tot bepaalde bevindingen komen. Maar de wetenschap is niet heilig. Het is niet dat alleen wij, zeg maar, een soort bijzondere relatie met de waarheid hebben en dat er verder geen discussie meer over mogelijk is. Ook de wetenschap slaat de plank wel eens mis. Ook de wetenschap weet sommige dingen gewoon niet of niet zeker. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de wetenschap steeds laat zien dat wat wij produceren niet heilig is, niet boven alle kritiek verheven is. Dat ook de wetenschap soms te maken heeft met financiering van onderzoek, waardoor je minder vrij bent in het onderzoeken van, zeg maar, alle rare creatieve dingen waar je misschien wel eens naar zou willen kijken. Al die zaken spelen ook in de wetenschap. En laat de wetenschap gewoon ook een open blik hebben en ook de discussie met de samenleving aangaan. Wetenschappelijke kennis is goed, is belangrijk, maar praktijkkennis is ook goed en belangrijk. Ervaringen van mensen zijn ook heel belangrijk. En op die manier zou ook de wetenschap eigenlijk veel meer in gesprek moeten proberen te gaan met de samenleving, in plaats van toch soms een beetje de houding te hebben: wij weten hoe het zit. Als u nou gewoon naar ons luistert, dan komt alles goed. Ja, nou, zo te horen is een stevige portie zelfreflectie bij iedereen belangrijk, bij alle groepen. Ook bij de wetenschap. Hartelijk dank voor deze verheldering, Jelle van Buren, universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs van Universiteit Leiden. Graag gedaan. Dag. dat was Goldband met Rommel. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Alice Bosma, onderzoeker victimologie bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Welkom, Alice. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ben je een beetje wakker? Ja hoor. Mooi, hartstikke goed. Hey, jij zit net over de helft van jouw Twitterweek. Hoe gaat het twitteren tot nu toe? Krijg je een beetje leuke reacties? Ja, ik kreeg echt superveel leuke reacties. Ik twitter zelf niet superveel vanaf mijn eigen account. Dus de likes die duizelden me in het begin. Ja. Dus het is echt, echt heel leuk om te doen. Opeens een heel groot publiek. Ja. En ja, het gaat over eigenlijk een slachtofferschap. Dus slachtoffers bij misdaden. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar ik vroeg me af, dit is natuurlijk een onderwerp wat mensen misschien persoonlijk ligt of gevoelig ligt. Merk je dat? Maakt het veel los bij mensen? Ja, ik heb ook een aantal keer naar ervaringen gevraagd. Bijvoorbeeld op dinsdag, toen was ik bij Perspectief Herstelbemiddeling. Waar ik deels onderzoek uitvoer naar herstelbemiddeling dus. En ik vroeg, nou, als je iets naars zou zijn overkomen, zou je dan openstaan voor herstelbemiddeling? En daar kreeg ik hele uiteenlopende reacties op van mensen die zeiden absoluut niet. Tot mensen van, nou, ik zou het wel een kans willen geven. Dus dan merk je echt verschillen tussen mensen. En dat is precies hoe het in de werkelijkheid gaat natuurlijk. Interessant. Is dat ook informatie waar je zelfs wat aan hebt in jouw vak of in je onderzoek? Ja, zeker. Ik ben altijd op zoek naar echte verhalen. En ik tweette gisteren ook vooral over het verschil tussen werken in de wetenschap en ook in de praktijk. Want daar hebben we het misschien straks nog heel even over. Maar naast mijn academische baan werk ik ook voor een deel in de praktijk. Ik doe onderzoek bij het Openbaar Ministerie. En ik vind dat echt een verrijking altijd om de echte wereld te zien. Dus ook wat ik op Twitter lees is weer een aanvulling. Zijn weer echte verhalen. En die moeten we echt includeren in de wetenschap. En volgens mij hadden jullie het daar aan het eind van jullie vorige gesprekje ook al even over. Nou, dat kan ik ook zeker onderstrepen. Ja, nou, je staat met één voet in de wetenschap en één voet in de echte wereld, zo te horen. En Twitter helpt daar dus heel erg bij. Dus leuk dat je opeens zo'n groot publiek hebt. Dat grote publiek hoorde ook over jouw liefde voor katten. Dat is al heel vroeg deze week tweette je daarover. Je maakt daar ook echt werk van, toch, van die liefde? Ja, zeker. Ik ben echt een crazy cat lady. En op maandag begon ik met twitteren. Toen was het Pinksteren natuurlijk. Dus dat was eigenlijk een vrije dag. Dus ik dacht, laat ik ook beginnen om te vertellen wat ik in mijn vrije tijd doe. En ik ben samen met mijn vriend gastgezin voor zwerfkittens. Dus als een soort van vrijwilligerswerk vangen we een groot deel van het jaar zwerfkittens op. En ja, kattenplaatjes, die doen het heel goed op Twitter. Ja, inderdaad. Dan heb je meteen je publiek te pakken natuurlijk. De meest gelikte tweet, denk ik hoor. Maar kijken of we daar nog overeen komen dus, met iets inhoudelijks. Misschien de meest gelijke tweet ooit van het account. Gewoon kattenplaatjes. Het geheim is ontrafeld. Ja. Zijn zwerfkittens ook een groot probleem in Nederland? Of misschien juist in Tilburg? Ja, in heel Nederland zie je het wel. En net als de vogeltjes die in mei geboren worden, zie je ook bij katten wel zo'n seizoensgebonden groei, zeg maar. En ik volg ook wat opvanginstellingen op social media. En ik zie nu al dat die instellingen eigenlijk allemaal veel katten, nu vooral veel moeders met kittens binnenkrijgen. Dus het zal bij mij ook niet lang meer duren of wij gaan weer kleintjes opvangen. Moeten wij hier nog even een snelle oproep plaatsen over het niet achterlaten van kittens? Ja, zeker. Geen kittens achterlaten. Als je op vakantie gaat, heb dan in ieder geval het lef om even aan te kloppen bij een asiel. Maar beter nog, zorg gewoon voor je huisdieren. En als je een nieuw huisdier wil, dan zeg ik altijd adopt, don't shop. Dus ga kijken wat asiels, de verschillende instellingen in Nederland in de aanbieding hebben als je op zoek bent naar een huisdier. Nou, duidelijke boodschap. Anders heb jij gewoon de rest van je leven je handen vol aan zwerfkittens. Hey, dan is het heel gezellig, maar liever niet. Liever niet, inderdaad. Liever niet voor die kittens. En nou, jij helpt zwerfkittens. Jouw expertise ligt bij slachtofferhulp. Ligt daar ook een link tussen je interesse daarin? Zijn kittens ook een slachtoffer voor jou? Ja, eigenlijk wel. Ik heb daar nooit zo heel erg over nagedacht. Maar misschien zit die behoefte om voor kwetsbaarheid op te komen. En daar meer over te weten hoe dat komt. Wat de gevolgen daarvan zijn. Zit toch wat dieper dan alleen maar dat academische onderzoek. Ja, En jij bent dus expert in victimologie, heet dat, de studie van slachtofferschap. Ik pak er even een tweet bij om te definiëren wat we nou precies bedoelen met een slachtoffer. Jij hebt daarin geschreven: de strafrechtelijke definitie van wie slachtoffer is staat in het wetboek van strafvordering, ook in de Europese richtlijn over slachtofferschap, namelijk degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden. Nou is mijn eerste vraag aan jou onder deze definitie: ben jij zelf wel eens een slachtoffer geworden van een misdaad? Ja, we hebben dit gesprek eventjes voorbereid en toen vroeg je me dat ook. Dat vond ik overigens super fijn, want dat betekent dat ik niet zomaar met zo'n vraag geconfronteerd word in het openbaar op de radio, waarvan je dan toch denkt, oh, wat moet ik vertellen? Toen zei ik nee en dat antwoord blijf ik bij, maar ik zat daar nog wel even over na te denken. Dat ik heb wel een aantal dingen meegemaakt. Ik ben gepest vroeger op school en toen ik wat ouder was en uitging, ben ik wel eens door een man die ik niet kende in mijn oor gelikt. Maar daar kwalificeer ik mezelf in ieder geval voor mijn gevoel niet als slachtoffer in die zin. Maar ik zat er dus later over na te denken en toen viel me wel weer op van ja, we hebben dus ook wel allemaal onze eigen ideeën bij wat slachtofferschap dan is. En gelukkig was het voor mij allemaal niet zo ernstig dat ik me daaronder schaar. Nee, precies. Misschien dat als we over nadenken, we neigen misschien te zeggen van oh nee, ik heb nooit zoiets ergs meegemaakt. Maar misschien heeft iedereen op een eigen manier dat meegemaakt. Ja. Maar goed, voor jouw gevoel heb je nooit in ieder geval echt van, dus ben je nooit slachtoffer van een grote misdaad geweest. Dus is dat juist waarom je deze expertise hebt gekozen om andere mensen te helpen die dat wel hebben gehad? Ja, ik heb dat denk ik niet zo bewust gedaan, maar ik vind het wel heel belangrijk. Ik zei net al iets over de praktijk en over hoe belangrijk het is om echte stemmen te horen. Dus ik vind het wel heel belangrijk om daar meer kennis over te ontwikkelen. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat we in de samenleving daar iets mee doen. En soms vraag ik me wel af, ben ik dan degene die het recht heeft, hè, om daar onderzoek naar te doen... als ik juist niet die eigen intrinsieke ervaring heb die wel misschien belangrijk is. Aan de andere kant heb ik er wel heel veel voor geleerd en denk ik wel echt dat ik een bijdrage lever aan het veld door de manier waarop ik het onderzoek insteek. Maar ik hoop ook dat er het is soms nog wel een beetje taboe voor wetenschappers. Hè? Van kunnen die zeggen dat ze ook iets uit hun eigen ervaring schrijven en dan kijken we daarnaar van is dit wel objectief? Maar ik hoop dat we daar steeds meer open over kunnen zijn. Ja, nou laten we dat hopen en misschien dat deze uitzending daaraan bijdraagt. Jij schreef, ja. In een tweet schreef je de vraag, hoeveel mensen denken jullie dat er jaarlijks slachtoffer worden van criminaliteit in Nederland? Daar heb je een poll. Ik weet niet wat de meeste mensen hebben geantwoord, maar ik weet niet of ze het een beetje goed hadden. Wat was het juiste antwoord? Ze hadden het allemaal goed. Ik had 300 reacties ongeveer. De meeste mensen die gokten ofwel antwoord B ofwel antwoord C. Het liep op in de hoeveelheid. Antwoord B was ongeveer 100.000 mensen per jaar. En antwoord C was ongeveer 800.000 per jaar. Maar eigenlijk waren alle antwoorden in een bepaalde zin wel goed. En dat hangt dan een beetje af van welke definitie van slachtofferschap je hanteert. Of het gaat om een bepaalde groep feiten. Of het gaat om zaken die ook echt bij de rechter zijn geweest, of het gaat om aangifte of zelfs nog daarbuiten. Want ja, niet iedereen die slachtoffer is geworden wil of kan of durft aangifte te doen bijvoorbeeld. Nee, lijkt me moeilijk om in kaart te brengen inderdaad. Laten wij het even over het werk hebben dat je doet. Je hebt twee banen en 12 uur per week, je zei het eigenlijk al, 12 uur per week werk je als onderzoeker bij het NCSR. En daarnaast werk je ook als open onderzoeker bij het Openbaar Ministerie. Maar eerst even over het NCSR. Wat is dat eigenlijk? Waar staat het voor? En wat doe je daar voor werk? Ja, bijna. NSCR. Oh, excuses. Dat maakt niet uit. Ik vertel het graag nog een keer. Dat is het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. En in dat instituut zitten 5 onderzoeksgroepen die eigenlijk allemaal interdisciplinair onderzoek doen naar van alles wat met criminaliteit en rechtshandhaving te maken heeft. En ik zit daar in de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met slachtofferschap. Wat begrijpen we onder slachtofferschap? Ja, eigenlijk haalde je net al de tweet aan met de definitie van wat een slachtoffer in strafrechtelijke zin is. Nou, daarbuiten kan het ook nog een beetje breder zijn. Er zijn ook wel mensen binnen onze vakgroep die breder kijken dan zeker het Nederlandse strafrecht, dus internationaal strafrecht. Maar je kunt ook slachtoffer worden van allerlei andere dingen. Denk aan rampen. Dus iets concreter, daar heb ik ook over getweet, zou ik zeggen. Victimologie is de studie van de reikwijdte, de aard en de oorzaken van slachtofferschap, de consequenties voor betrokkenen en de reacties daarop door de samenleving. Ja, en dat klinkt vrij breed. Dus wat is nou precies het onderzoek dat jij dan doet? Ja, mijn onderzoek gaat vooral op dat laatste onderwerpje. Mijn onderzoek gaat heel vaak over reacties van andere mensen als ze iets leren over slachtofferschap. Dus hoe reageer ik als ik in de krant lees of als een vriendin mij zou vertellen dat er sprake was van slachtofferschap? Hoe reageer ik dan? En daarnaast, dat zei ik net ook al heel eventjes, doe ik ook nog uitgebreid onderzoek naar de effecten van herstelrecht. Dus eigenlijk contact tussen twee partijen, tussen wie iets vervelends is voorgevallen. Dus het gaat dan over degene die het veroorzaakt heeft en degene bij wie het is gebeurd, begrijp ik? Ja, eigenlijk allebei inderdaad. Ja, moeten wij ook empathie hebben voor een dader eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. En nou begrijp ik dat dat niet voor ieder individueel slachtoffer zeker en ook niet in iedere casus haalbaar is. Maar zeker als onderzoeker en misschien als bredere samenleving vind ik het wel heel belangrijk om ook naar de menselijke kant te kijken. Want je kunt een dader heel erg afschilderen als monster en dat is heel makkelijk. Dan kun je hem direct aan de rand van de samenleving plaatsen. Maar ja, die persoon maakt nog wel deel uit van onze samenleving. Dus om daar ook weer een weg vooruit in te vinden. Dus ook vanuit preventiedoeleind bijvoorbeeld vind ik het heel belangrijk om ook naar de menselijke kant te kijken. En als onderzoeker kom ik ook alleen maar verder om te weten hoe dit nou komt. En hoe je dingen kunt voorkomen als ik wel die open blik hou. Ja, interessant. Wat voor conclusies kun je nu al een beetje delen die uit je onderzoek komen? Nou, het onderzoek over herstelrecht, daar zijn we echt nog in de beginnende fase. Dus daar gaan we nog mensen werven. Dus daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen in die zin. Maar ik hoop natuurlijk daar binnenkort misschien wel een keer een update over te twitteren op mijn eigen account. Ah, ja, nou, misschien dat je er weer een paar volgers bij krijgt nadat je deze week klaar bent. Ja, nou, ik heb al wel wat. Mijn eigen account was al stil, maar is deze week helemaal stil. Ja. En toch zie ik al wat mensen die ook mij zijn gaan volgen. Dus ik ga zeker proberen, niet misschien in dezelfde snelheid, maar toch af en toe ook wat meer over mijn werk weer daar te tweeten. Zodat die mensen dat gekregen. Ja, zeker. En het is Alice Bosma, en daar zit een underscore tussen. Alice underscore Bosma. Er kwamen ook in wat jij tweet toch een term voorbij waar ik eventjes op in wilde gaan, stereotypering. Ja, stereotypering is super belangrijk. Eigenlijk in allerlei domeinen in ons leven. Maar zeker ook als het gaat over het kijken naar reacties op slachtofferschap. Voor mensen is het gewoon heel noodzakelijk vanuit ons wezen eigenlijk om, we noemen dat sensemaking. Dus om te proberen al onze ervaringen te verwerken, in te delen. En het helpt heel erg. Je kunt een ervaring heel snel plaatsen als je die kunt plaatsen aan de hand van patronen die je al kent. Nou, bekende patronen zijn bijvoorbeeld stereotypen. Dus we weten iets over wat slachtofferschap zou moeten zijn. We kennen dat begrip. En als iets heel dicht bij ons idee daarover aansluit, dan herkennen we het dus heel snel als zodanig. Ja, dus bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld als je denkt aan een slachtoffer. Nou, of alle luisteraars proberen eens in je hoofd een plaatje te maken. Hè, naar wie kijk ik dan? Er was een bekende criminoloog die schreef in de jaren 80. Daar heb ik ook in de eerste dag nog wat tweets over gedaan. Degene die het makkelijkste herkent als slachtoffer is misschien wel een oud vrouwtje dat op klaarlichte dag boodschappen doet voor haar zieke buurvrouw. En op dat moment voor de supermarkt wordt beroofd van haar tasje. Je zou nu misschien in deze tijd nog kunnen zeggen door een paar stoere jongens op een scooter. Als je dat verhaal hoort, dan gaat er misschien wel direct een lampje branden bij heel veel van ons. Nou, dat is een slachtoffer. Terwijl het andersom geweest zou zijn als die jongen op de scooter zou zeggen, nou, een oud vrouwtje heeft net mijn rugtas van mijn rug getrokken. Ja, dan gaan we misschien eerst wel een paar vragen stellen van wat is hier nou gebeurd? Klopt dat wel? Ja, ja. Dus stereotypering doen we allemaal misschien een beetje onbewust. Ja, ik ook. Ja. En de rest van de week werk je bij het Openbaar Ministerie. Doe je 28 uur per week. Wat doe je daar precies? Daar doe ik intern onderzoek. Dus daarom tweet ik daar ook wat minder over. Dat blijft allemaal intern. Omdat we proberen echt intern in een veilige omgeving onderzoek te doen naar, hè, wat gaat er nu allemaal goed en wat gaat er wat minder goed in onze werkprocessen die we hebben ingericht. Dus we praten veel met mensen en we proberen dan ook wat handvatten te bieden aan de bazen van het OM. Dat is een beetje waar ik werk, zeg maar bij de bestuurstak. Om daar eventueel nog weer wat verbeteringen in door te voeren. Ik kan me voorstellen dat het werk en het onderzoek dat je doet bij het NSCR elkaar goed aanvullen. Ja, dat vult elkaar heel goed aan. Dus vanuit mijn academische werk kan ik heel goed bijvoorbeeld onderzoeksproblemen of onderwerpen afgebakend maken. Daar dan een plan voor bedenken van hoe ga ik nou de juiste informatie boven tafel krijgen en daarna goed rapporteren. Terwijl andersom in mijn wetenschappelijke werk weet ik door mijn werk in de praktijk nu veel beter van. En wat moet ik nou onderzoeken en welke informatie is er überhaupt beschikbaar? Dus ja, daar leer ik ook weer heel veel van. Ook al doe ik niet direct iets publiceren over het werk bij het Openbaar Ministerie, weet ik wel in het vervolg weer van waar kan ik me nu goed op richten. Ja, en over zaken leren gesproken. Ik leer nu ook van jou een heleboel dingen over slachtofferschap die ik niet wist. En daar ga ik ook anders naar kijken. Waar ik benieuwd naar ben, heb jij nog, we hebben luisteraars hier. Kan ik en wat kunnen andere luisteraars doen om beter om te gaan met slachtoffers van misdaden? We weten nog niet superveel. Wat mij betreft nog lang niet genoeg wat we wel moeten doen. Want nou ja, we hebben het nu ook een beetje gehad vanwege mijn onderzoek. Ik ben op zoek naar een onderzoeksprobleem. Voor mij is dat probleem die blaming the victim bijvoorbeeld. Die ergste vorm van naar omgaan met slachtoffers. Maar we weten nog niet zo heel goed hoe we dan precies moeten helpen. Dus niet blamen, niet direct oordelen. Maar wat dan wel? Nou, daar hoop ik in de toekomst nog wel wat onderzoek naar te doen. Maar in ieder geval denk ik dat bewustwording aan de hand van die stereotypen wel belangrijk is. Dus neem dat plaatje van het slachtoffer een keer in je hoofd. Probeer dan te bedenken, hoe zou ik nou daarop reageren? En als we die stereotypen wat breder als we die gaan maken, dus als we die hokjes in ons hoofd wat uitbreiden, dan reageren we misschien iets minder primair op basis van die stereotypen. Interessant. Nog een vraag die ik persoonlijk heb. Bestaat er zoiets als een victimless crime? Is er een misdaad zonder slachtoffers? Dat is denk ik heel lastig vast te stellen. Ja. Omdat allerlei gedrag in de samenleving heeft vervolgens weer gevolgen op korte termijn, op lange termijn, zichtbaar, onzichtbaar. Denk maar aan milieucriminaliteit. Soms duurt het jaren voordat een bepaalde stof die onrechtmatig is geloosd ook echt zeg maar gezondheidsgevolgen heeft. Dus ik zeg wel eens, volgens mij, als we strafwetten opstellen, dan hebben we al een slachtoffer in ons hoofd. Want als je het leed niet voor kunt stellen, dan denk ik niet dat je iets in het wetboek van strafrecht zet. Nou, lijkt me een helder antwoord. Dankjewel. Nog even kort, waar ga je nog over tweeten? Vandaag ga ik tweeten over mijn werk bij het Openbaar Ministerie. En morgen promoveert een van mijn beste vriendinnen. Dan mag ik paranimf zijn, dus dan sta ik letterlijk en figuurlijk achter haar bij haar verdediging. Die kunnen jullie overigens allemaal ook kijken via een link die ik zal tweeten. Dat kan gewoon online. Dus dan heb ik een hele feestelijke dag. Nou, leuk. We gaan je blijven volgen. Dankjewel, victimoloog Alice Bosma, voor dit leerzame gesprek. En succes nog met de laatste tweet en een fijne dag. Dankjewel. Ja, en daarmee is dit het einde van de Nacht van NTR. Morgen verzorgt Omroep Zwart de Nacht van, waar ze het zullen hebben over het belang van lokale media. Dus zorg zeker dat je luistert. En tot morgen. En zometeen hoor je Stefan Komduur met Vroeg hier op NPO Radio 1. Stefan, waar ga jij het over hebben zometeen? Goedemorgen, Ruben. We gaan het hebben over persvrijheid en persveiligheid. Twee verschillende begrippen. Wat het verschil daartussen is, dat is de eerste vraag die ik zometeen aan mijn gast ga stellen. Die gooit nu al haar hoofd naar achter. Meteen een moeilijke vraag. Daar kunnen we nu mee vullen. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over die twee onderwerpen. En ik ga het er vast deze ochtend over hebben met de directeur van Free Press Unlimited. En dat is Rut Kronenburg. Klinkt interessant. Ga ja, zeker luisteren. Succes nog. Dankjewel. NPO Radio 1.